الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرة کی دوئی سیمخ کی ذکر شوئے اولی سکی تلا دا وحدانیت بیانو او دوئی ماہی سکی نبوت او رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانو دی زینہ دری محصہ شروع کی گی چاہی تحصاد جہاد فی سبیل اللہ ہوئی او پدې ساده جهاد په سبيل الله کې عمدري باب دي چا ول تا تهذيب الاخلاق وي دا اول باب دي او دویم تا حفاظت او سیاست د کلو او د خاريو چې مدن او طويل شي او دریم کې د کور د اصلاح لپاره تدبیر المنزل چې د دې کور تنظیم بسنګ کیږي دا درې باب دي. دا اول باب چې تهذیب الاخلاق دي دا په دې یو آیات کې چې مونږ ولستو 177 په دې کې اخلاق خي هر مسلمان تا او بیا خاص کر مجاهد تا ځکه مسله د جهاد دا راغی کې ښکارا لس خبرې کړې دي چې پینځه د ایمان د اصلاح لپاره او پینځه د عمل لپاره نو دې تویل شي تهذیب الاخلاق او چې تفصیل یې کې نبی تر شپږو پورې رسی په دې یو آیات کې احکام شپاله سو پوری او اجمالاً لس دی پینزو دزل سر تعلق سات ایمان پا اللہ پا رد آخرت پا ملائکو پا کتابونو پا انبیاءو تا پینزو سر دزلو دا عقیدی اصلاح را دی او رستو پینزو اغا اعمال لی چوات المال علی حبیه واقام الصلاة وات الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء حين البعث. ذي نوم دي تهذيب الاخلاق دا اخلاق او صفائی او چې په دې سره یو تن جوړ شي هغه اصلي مجاهد وي چې هغه بچره با کافر تا نه کمزوري کیږي او نه به تختی داغنا چې دا غي اصلاح پدی تهذیب سره شي وي. ليس البر نداس نیکی مخکې ذکر شو دی يهود په بارکه چولائک الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب المغفره چې دې خلق گمراهي واستا هدايت پرې خو ده عذاب خوخ کو مغفرت یې پرې خو ده ناغي وی چې څنګه مونږه نحنو نصلي ونولي الى القبلته مونږ هم منځونه کو مونږ قبله ته مخ کو وسنګ مونږ زلالت واغستو او هدایت هم پرې خوځو الله اراده کو پذي باندې چې ولې دین دا ته وي صرف چې مونږ کوا قبله ته مخ کوا چې کومه قبله دی خو هي الله انا تخپل طبيعت قبله دي ته هني کې نه وي دي ته هدين نه وي چې تاسو به دي خوشاليږي ها نذني کې او نذې سدين د دې لاندې ډیر مطلبونه را البر عربی کې او الخير د دې دوره معنی دي چې شمارل نشيخه نو ځکه زمونږ چې څومره پورې وس کیږي نو نذني کې نذې ایمان نذې دین نذا ذا الله رضا او نشتا جنت پدې کې انت ولو وجوهکم چې اړوې تاسو مخونه خپل قبل المشرق والمغرب څوک په طرف د مشرق لکه عیسایان څوک په طرف د مغرب لکه يهوديان انور ځان ځان له قبله خو حکړی ده او صرف دغه تدین وې بس دغه زې د لاندې اره جماعت او فرقه او ډله رااله چې په دین کې یو عبادت غوړه کړلې از نور سو پروا نه ساتي بس هغه یو عمل تدین وې هغه یو عمل ته عبادت وې هغه یو عمل ته د الله رضا وې از نور خیال نه ساتي صرف منز کئی نور دا عقیده خیال نساتی دا سنت خیال نساتی دا مور او پلان خیال نساتی دا خپل ولی حق نکئی دیتیمانانو غریبانو مساکینو خیال نساتی پاگی رحم نکئی نو دا دین دے صرف اللہ رد کی پداغی خلقو باندے خوا ولیکن البر را لیکن اصل نیکیو اصل دین من آمنا باللہ والیوم الآخری دہاگا چاہ دے چیول پل بنیاد صحیح کی چیمان روڑی پا اللہ باندے پا وحدانیت سرم والیوم الآخری و پرد آخرت باندے توحید منی قیامت منی لیکن اکثر خلق کفر دا دینو خواہ چا توحید نمانو شرک مبتلاو چا قیامت نمانو پس د مرگ نبیه جوندون نشتا پل ملائکتی او پا ملائکو ایمان راوڑی چا دا اللہ نیکان بندیان دی معصوم دی دا گناہ نپاک دی او دا نور نپیدا دی والکتاب او بطول اسمانی کتابو نو کتورات دی که انجیل دی که زبور دی که قرآن دی او نور صحف جنازل شوی پیغمبرانو ته آسمانی کتابونه هغه ټول باندې یقین کوي چې دا حق دی والنبیین او په ټولو پیغمبرانو چې دا د الله طرف نه دی او حق دی زید الله پیغام رسول دی او زره کوتاهی پکې نه دا کړی او دا ټول بندیان دی دا پینځه خبرې وی دې سره ایمان صحیح کی نو څور پسې ذکر کئ پنځه اعمال کار مال دي او کبدن دي اعمال صالحه وات المال ور کئ مال بغیر د زکات نه خیر خیرات الله رضا ده پاره اجزانو مسکینانو یتیمانانو سره تعاون دا معنا ورکی مال علا حبیهیم سرد محبت نا دا مال سران امی خواخ دے امی سر محبت دے او بیم دا اللہ پا نم ورکی ولی زکا محبت دا اللہ پا زیادت دے کنا والذین آمنوا اشد حبا لله. مومنانو سره د الله محبت زیات دی، ادمال و غیره محبت و سره کم دی. ځکه سره د محبت نه د مال سره علا کلب معنا د مع سر راضی ښه دلته معنا ده چې معنا یې د مع ده، نو علی ولې راوړو؟ ځکه چې په علا کې کم کمال دی نو په مع کې نشته. هغه څه دی؟ هغه دا دی چې علا او چتوالي ته وایي، چې د ده نه مخکې سي هغه به اوچت وي، په هغې باندې چې رستو ته نه ذکر دی. نو معنا دا ده چې د مؤمنانو دا محبت د الله سره اوچت دی، په هغې محبت چې د مال سره یې دی هغه کته کړی دی، هغه رستو کړی دی، او د الله محبت یې مخکې کړی دی. ځکه دویمه معنا هم دا ده، ورکوي مال علا حبه سره د محبت تدنا د الله سره، ریا پکې نشتا، د بندر رضا پکې نشتا، د الله رضا ده. چاله ورکی حقدارانو ته د مصارف په یاني ذویل قربا خپلوانو ته، ولیتاما او یتیمانانو ته، والمساکین او مسکینانو ته، او ابن السبیل او مسافرو تا، والسائلین او سوالگرو تا، و پر رقاب او پازادولو دا غلامانو کی طولو کی گردو القربا مخکی کلی دی که دو حکمت دی، یو دا چې دومره ثواب پا دی نورو کی نشتا، نیتی مانانو کی نمسکنانو کی نیس لکا خپلو خپلوانو کی. ادویم پکی رد دے و جاہلیت چورا آگی با ما امداد کونو دو پردو خلقو سر بے کون، پلانی زی که دیر ثواب دے، پلانی زی که مدرسہ دا، پلانی زی که دا جوڑی گی، او ذوی القربہ پریخیو زکر دے نمان اللہ چی دی کی ام ثواب دے دا برازی زی پزے تفصیل خوا. او حدیث کیوں چه افضل الصدقه النفقه على العيال، بهتر صدقه خرچه کول دی په خپل اهل او عيال باندې، د دینه بهتر بل نشته. قران ذکر ذوی القربا مخکې کو چې ستارور دی غریب دی نو بل چاله مور کوا، ستا خور دا، ستا وراره دی، ستا خوریه دی، ستا تر دی، ستا ماما دی، او جزان دی نو ګورې مال بل چاله ورنکه چې وس د کیږي لومبه حق د دی دی انور ور پسې دی بیا ته ما مساکین بدنی عبادت وقام الصلاه او پابند کی دا غیمان زو چې فرض دی وا ته زکات او ادا کی هغه زکات چې فرض دی ته د فرایز ذکر وکړه دغه مخکې مستحبات خو والموفون بعهدهم وفاکون کی په خپل وعده باندې اذا عهدوا کلا چې وعده یې کړی وي ولې چې نه کړی نو په سبب وفاو کی په چې وعده یې کړی کنا نو هغه د الله سره کړی او خاص کر د ازل وعده چې الست بربکم الله وی چې ولې تاسو رب نیمه قالوا بلا اغیو اولی نئی تو چی ویلی دی دنوز پی وعداو که کنا اسی او بل پلمن دی صدو ہے او وعدا چکلی دخپل میند که دا مومنانو سران باغیو پابندی کئی والصابرین فی الباسائی والضرائی وحین الباس او داغ خلق دی چی صبرناک دی صبر کی پدریو والو وختونو کی فل باسای پتاوانونو کی مال کی تاوان راش سړی خپش او ډیر نقصان شي خلقو متقی غورونه کی چې موږ په وی گناوسه ځان نه تاجر جوړ کړل انده خپای کنا نو الله وی خپکی غما دا زما کار دی دا ستا ناپوی نه ده چې خلق دل په غور درکې پوېږي نه تو توه پتاوم دا واخ راشي ها وزور راي او کوم رازونو مصیبتونو د بدن کې وحین الباس او په وخت د جنگ کې دا ذکر شو چې ظاهر کې لسو ځکه پین زمخ کې ذکر شو هغه سره د ایمان تفصیل او پینځه دلته چې وا ات المال یوا وقام الصلاه دعا وات الزکات ادری والموفون بعهدهم سلور والصابرین او چې تفصیل یې کې جدا جدا نو پینځه مخ کې شو دا هودي اور پس یو ګور چې دا جدا جدا شمار نو ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب د دین شپږ جوړیږي دا مستقل احکام دي ښا شپږ او پنځه یو لسو بیا واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم والصابرین سلور داش نو دا پورا پینزلس شو تفصیل سرداش اولائک اللذین صدقو دا صفتونو والا چه ذکر شو دی رشتینی دی پخپل دین کیم کدی زان تا مومنان وینو بلکل رشتینی دی خوا اولائک هم المتقون او دا کسان متقیان دی اگر چې دا ول نشورو خبره چې هدل للمتقین قران د متقینو هدایت دی ابي ویلو لعلکم تتقون چې بچی د عذاب نه مطلب سو چې دا پنځل صفاتونه په یو باندې کی کنا نو په اسلام کې هغه ته مجاهد وای دی بالکل مجاهد نو چې دا سلک کسان جمع شي 313 دنیا فتح کول شي کنا تکا اللہ مدد کی دی سرا دا اول بابو پا مسئلہ دی جہاد فی سبیل اللہ کی چی دی که تحذیب الاخلاق گر دی ٹولو تا اخلاق ہوئی خوا که ایمان دے که انفاق فی سبیل اللہ دے که اقامت الصلاة دے که اتاع الزکاة دے او دا سی دا نور دا صبر مقام ٹولو تا تحذیب الاخلاق ہوئی خوا دا دا مجاہد اخلاق دی او ذکر کئی دویم باب او اگی کسلور احکام دی یو حکم دا قصاص او دویم حکم دا وصیت دا مال او دریم حکم دا صوم دا روجی او سلورم حکم دی دا رشوت چی حرام دی رشوت حرام دی د سلور احکام سره کلی صحیح کیږي علاقه او ملکونه صحیح کیږي او چې بدن ته امني نفس ته مال ته امني او بنده لوګي تند سره دتی زکه چې حرام نه ځان ساتي رشوتونه سودونه ځان کوي نو بدا امن لکنه چې دا امن راشي نو jihad بکیږي زکه مجاهد سره بغم نه ای پریشانی نه ای زکار سبا سم سمی کنه نو دیو جهاد ډیر په اعلی طریقه باندې کول شي اول حکم ذکر کوي د قصاص او دا د امن د نفس ته پاره ولی مخکې غو تهذیب الاخلاق ذکر کا خو یو سړی خپل حالو چې یو بنده شخص هغه په دې سره سميږي نو ملک په پسو سميږي کله او خار په پسو سميږي نو الله دې په دې سلوور احکام سره یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو كتب علیکم القصاص فی القتل فرض کړی شوی دی تاسو باندې بدل غستل په وجلو شو کې چې قتل کړی شي قصدن بغیر دسو گنانا نو دا قاتل نوا قصاص غستی شي او دا شرط قرطبی وی چې دا کار د امیر دی د قاضی دی چې بادشاہ طرف نه مقرری دا د هغه اختیارات دی دا د هر بنده اختیار نه دی وی لا خلافا فی ان القصاص فی القتل لا یقیمه الا اولو الامر دا اختلافی مسئلہ هم نه ده دغه د ټولو اتفاق ده چې قصاص فی القتل چې ده نشي قائم ول دې لاره مگر اولو الامر چې کوم حاکمان دی یا بادشاہ یا دا امیر یا دا وزیر یا دا دا بل چانه دی دغه سی بیاوی اتفق ائمه الفتوا څومره چې امامان دي او مفتیان دي هغه په دې متفق دي چې لانه لا يجوز لاحد ندی جایز یو تن لرا عوام لرا پبلک لا ان يقتص من احد حقه چې قصاص واخلي بدل واخلي د بل نه خپل حق دون السلطان او بادشاہ امر نه کړی اخو بادشاہ اختیارات دا حق داری دی اس رد کی پجاہلیت باندے جاہلیت کی انصاف نو مساوات نو کہ غلام بولا گید او اصیل او ازاد سڑے بے قتل کو شریف نو غلام بے پاغذیت قصاص کو بولو او کہ ازاد سڑے بولا گید غلام بے قتل کو نوی دے بن قتلی گی بولے دا ذات دے شریف انسان دے اوغا غلامو دا فرا تفریو کناری نباو لگی زنانا بے قتل کلانو دے او پکی نقصاص کی دے ہوئی چرتا ناری ناو چرتا زنانا او که زنانا باو لگی دا او ناری نبے قتل کلانو دے یوی پزے باندی دعا درے لس دا گورو قرآن کریم راگی مساوات قائمی مساوات هغه ته وی چې ظلم نه وي افرا تفری نه وي دې لپاره آیات نازل شوې ده الحر بالحر آزاد با قتلېږي په بدله د آزاد کې مساوات وي والعبد بالعبد غلام په بدله د غلام کې مساوات وي والانثى بالانثى او زنانه په بدله د زنانه کې مساوات وي اوز دنور و امامانو دلتکی دا قول لی چی اغیوی الحر بالحر اوی نمانات دار اووتا چی ازاد خوب دا ازاد پا بدلک قتلی گی خود غلام پا بدلک نه عبد با دا عبد پا مقابلک قتلی گی لیکن حر با داغا پا مقابلہ کی نقت لی ولنسا بلنسا داسی بھی لی منگوی دا کم زیدی قرآن خو خاموش دی دا تاس دا کم زید نراویستا وی دا تی نمعلومی گی کنا ننا دا تی نمعلومی دین پا عقل خو ندی دا زمان پنیز ندی معتبر دیتا مفوی مخالف وی او دیتا فحواد کلام وی دا زمان پنیز دلیل ندی خواه دا خو قانون شخه د تعادل وی اوس الله فضل ذکر کوي چې فضل پکې اومشتا هغه څه دی هغه دا چې زمړی وارثانو لګې دو او قاتل یې معاف کو چې مون قصاص نه اخلي نو دې کې دوه قسمه دي یا به دغه سي معاف کړي بغیر د څه شرط نه او یا دا سي چې دیت ورا کوي ٹھیک ده چاري معافي وکړنو دیت ولا ورکه چې هغه بشريت کې سلوخان دي توخان والا او زر دینار دي لزر درهم دي هر یو له خپل خپل مناسب نو بس معافي وشو دا به کې د الله طرف نه فضل په دې باندې کنه ها دې کې زوره کده مړی وارثان ډیرو لستنو او یو پکې معافي وکړه نو بس دا د ټولو معافي ده ها کنور ډیر وای چې مونږ نکو خو الله وینا بس چا یو تنو کړه نو دا د ټولو معافي ده ها فمن عفي له من اخي شيء اغا قاتل چې معافي وکړې شو دته دا غیر طرفه ضرور خپل نه چې وجلې دي ګوره روري وجلې دي دا سوکي دا تعالی زور نه ورکې چې کم بخته تا زور فکر نه کو دا خو کافر نه دا خو ستارورو نو خیال کاو غره اټولو ته وي ښا چرور سوکوي ني رور خو په قیمت نه پیدا کیږي کدا ټول دنیا ورکې نو رور نه پیدا کیږي اگر تا قتل کو تمره جاهلی هغه څوک چې معافي وکړي شو دته دا غرور خپل نه چې وجلې دې شی اون د سشي امرت نه قصاص ده یا امرت نه دوال دي ولي کلاغي وي چې نه قصاص اخلو او نه ذیت اخلو الله مونږ له مال را کړی ډیر امون د خپل رور غوخه نه خرڅو ٹھیک ده نو شی اونې زکه ویلې ښا کوي واځه قصاص معاف کو که قصاص او دیت دواړې معاف کړل ډیره ښه نو دواړو تعالی نصیحت کوي ښا او ذی قاتل تم چې ګوره کدیت غواړي کنه نو ډیر په اسانه او ډیر پتلوار ورکا ولا ورکا چاو دا تکلیف نیخا فاتباهم بالمعروف پس داغی تابیداری پا کارده پا جائز طریقه و آداؤنی لے بے احسان او دا کول داغی مال دی داغی دیت تی پا خی طریقه سران چی بیا پا که کور داغو نکی چاگی دم روکڑا چی تا تیسره ماف کن اتو بیام لیتا لعل لکے چ ورکو کنا ورکو با او ورګه چې پلانې راشي درته به نه ورګه چې نه نه نه پڅ باون بل مار اوس ولا ورک کړه وایما پداون لې به احسان یو دا معنا او که جدا جدا شي معنا پڅ باون بل معروف پستابداري دا پکار ده د دې مقتول والو په جایز طریقه او دا کول دا زیات دی په جایز طریقه به احسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمان الله وی دا حکم چې دا په خوانو امتونو کې نو دا معافی کول او دا زیات وغیرہ هغه کې هو قصاص او بس نو دا الله پتا سو انسان ته او کړه چې دې امت کې خاص کر دا حکم نازل کو چې معافیو کې نو سره بچ دا سانتیا دا درپستا سنا پتا سو رحمت دې الله ثمنه تذاب ذالک فلو عذاب الیم هغه څوک چې زیاتې وکاو پس دروغ او صلحنا روغ او شوا صلح او شوا وګوره زل کې بلسو چوری گرو غوکو دی وصل کی دی نمونگ تب آسان شی نو قتلیو کن اللہوی فلو عذاب نلیم یا خود دا پار عذاب دا پا آخرت کے درد نا کن او بل داری چو دا دن ودا سی قصاص آستے شی چگی که بیا معافی نیش تخا دا ودا سی قصاص نیش بیا دی پاکی معافی نا قطعاً با دی قصاص کی ولکم فی القصاص حیات استاسو ده پارا پا دی قصاص اغسطو کی دیر لوی جون دے یا اولی الالباب اے اقل مندو لعلکم تتقون دی ده پارا چی بچے ده قتل و قتالنا ولی چی یوتن قصاص کو کنا دوارو طرفینو زان سر فکرو کو چی ده چانا ملے شویو ناغیو موی چیز مونگا هم دقالی که بدل اخلو زمون به هم دغالي ناغي خو ذکر استو شو بس اړو اراده پرې خو ده او د قاتل خلق خو ده چې هغه یو کاټوي چې پلانې خو بانګې کو هغه او قصاص کو دی بیا چره د قتل اراده هم نکوي ښا نو یو قصاص شو او دواړه طرفین بچو د دشمنونو او د قتلونو نه نو دا حیات نشو یو دا معنا دیم داده چه بخواب داسی یو سره قتل شو نو دا قومونو دشمنی و جوڑا شو نو پس اونو کال دا یو طرف نمڑکی دا بل طرف نه قتل دل پس اونو خلق با بکی قتل شو او چه قصاص راگه نو دا غس اونو خلق بچ شو دا جون نشو ستاسو دا پارا پا دی قصاص کې ډیر لوی جون دیم اے قلمندو چه بچ شه دا قتل و قتال نا دا والحکم په احکام او د سیاست مدنیه کې چغیتا حفاظت د نفس ویل شي نو دویم حکم ذکر کوي حفاظت د مال وسره ځکه بیان کړه چې څنګه نفس له امن پکار دی نو مال له امن پکار دی او د مال امن کم دی کې ختمو اکثر چې سړی بمړ شو اوه نو مال ته ودا ماشي میږي راځم شو یو بوي زماده بل بوي زماده ایتیمانانو جزانو بغاګ نشکول هغه وکله یو ځای ولاله کله دیوال سره کله دا سره بغاګ به نشکول او مال به تعالی کېدو مال ته مننو نو الله حکم د وصیت راولېګو چې وصیت بکئی چې اوسله امرې په ځان پوش اگر وصیت دیر سی دونه دی خواه چوال پاگی که وصیت د دین دی چه خپلو اهل و عیال تا خپل اولاد تا خپلو نوصور طولو تبا وصیت کئی چیه گوار ایمان پره نده بغیر دا اللہ نده بل چه عبادتو نکه پیغمبرانو اگر مخی چی ذکر شو یعقوب علیہ السلام دا غصی دو منزو او دا اعمال و صالحو دا وصیت قرآن او سنت دا وصیت بکئی دا د دین وصیت ته دا وصیت بکئی چې په ما باندې قرض دی هغه ورکې ما باندې روجی دی دا وی کفاره ورکې ما سوګن کړو او مات کړې مې او کفاره مې نه دا ورکړې هغه ورکې ما منخ تکړی وای چې زبای دوترې دیګه په خوم د الله په نوم باندې او مرګ مخ کې شو پاخه می نکړو نو دغه زمانہ ادا کې ښا کني بیا وځه قبر کې پدی باندې نیولې ما دا وصیتونه دي نو دغه سی وصیت وکي چې خبري چې دا خلق خو رسمي رواج دي دی خو چې مړې وښینو د رسمونو بوجې را پرانه دي څوک ما خامونه کوي څوک ویرونه کوي جړا کوي څوک سکي او څوک ولا قبرونه پخیو څوک ولا صفیا کې لږه کېو څوک بیا سلوې خورځي ناګ غوړی ور کوي جمعه ته وړي اسوک نو دې ودا وصیت کوي چې ور ما پس ودا کارونه نه کوي ښا کتب علیکم پرس کړی شوی دی پتا سبحان دی اذا حضر احدکم الموت کل چراشی او تن ستاسو تا علامی دمرگو ان ترک خیرن کپریخی وی مال الوسیت و وسیت پی فرس شوئے للوالدین امورو پلارتا و الاقربین و پلوانو تا بالمعروف دو شریعت طریقی گوارے غلط وسیت با نکی دا خلق غلط وسیتو نکی سو کوئی گوری ما پسی بجانے زما غم بدران ہوئے سو کی ما پسی بدور دور غان علال ہوئے سو کوئی چی گوری پدری مرد بمال قبر پخوئے چونکوئے سنگی مرمر کوئے نا نا اخو بالمعروف ندے تا اخو بالمعصیت تے دا وصیت بنکی دا معروف وصیت بکی نو پایات باندې اشکالو چه وصیت خو پیغمبر ویلیو چه نشتا ذکر اللہ برخی مقرر کری دی چه ده پلار دمره ده ده مور دمره ده ده زی دمره ده ده لور دمره ده نو ده وصیت تساجت شو نو چه ویلی چه ده آیات منسوخ شو پاغین نور بسو وایو نو مدارکوی و نور چه نا منسوخ سلده ده دا آیات مطلب یو دا ده چه وصیت بقی مور او پلار تا خپلوانو تا دسو دا جائز طریقی چه دا ما دا مال پاغی طریقه تقسیم که چه قرآن سنگویلی دی رواجو نبا نکوه گواری دا صحیح ده کنه دا خبرخی ندی بلکه وصیت تب دا دی چه شریعت سرت کارو که غلط کار نه دا جائز ده بالکل دویم جواب داده چه کل آباده یو سلی مور او پلار کافرانو رج کافری نه میراث نشی وړي میراث د پاره د موانع دي ښا چې دینی یې جدائی داری یې جدائی یو په دار حرب کې او بل په دار اسلام کې او یادا چې د سو قتل کړي د هغه د میراث نه محروم دي ښا دا قتل کړین دا د میراث نه محرومه دي رق او قتل او اختلاف او دین او دار دا شاعر سلور واړه جمع کړی دی ښه رق او قتل او اختلاف دین او دار غلام میراث نشي وړي خپل مالک نه یا د سنا محرومه دي او قاتل میراث نشي وړي کارسو کې قتل کړی ښه او دې دا غو میراث ته پته وي چې زما پلارو زما ورو زما تر ماته میراث پاتې کیږي نه وای نه د اسلام کې دانشته ده او اختلاف د دین او د دار چې هغه سره کافر او د مسلمان دی دې ته میراث نشي وړي او هغه په دار حرب کې او دې په دار اسلام کې دې ته میراث نشي وړي دل تمرات د مور او پلار نه هغه دي چې کافران او زی مسلمان نو هغه تی میراث نشي وړي نو دا وصیت کو د والدینو د حق د پاره چې کم از کم مور او پلار خو می دي کنه اگر که کافران دي نو په مې خو حق شته کنه نو وصیت کو چې خیر د دې له دور اور کوي جایز ده دا بل والدین احسانه کی راضي آیات منسوخ نه دی آیات ډیر مطلب نه دی حقا علی المتقین دا لازم دی په متقینو دلته مفسرینو د علماو وصیتونه ذکر کړی دي چې هر عالم بمړ کېدو صحابي هغه وصیت کاو ابن عون وی مونږه ابراهیم النخعی تعزیت لرالو مرشوه و نمونگ تپوسو که چه دو وصیت کرو پاگیوی چه آو سنگا فی اوسوا اللہ یتبع بنارن والحدو لی ولا تجعلو فی قبری لبنن عزرمین دادری خبری چه او بماسا را وور نوڑے مقبریتا دا عدد باو پخوانو وور بے اوسا رو یو بمال لحد کنه شق نه لحد برا لجوڑه دکا پیغمبر لحد جوڑ شو او بل بما بانده پخی خخت نه لگوه لبینن عزرمیین خواه با اون بطه وی خختی بای پکی پی دا وصیت کرده خواه دا عبدالله ابن مسعود زیه عبید الله اگه مر شو نو اگه دا وصیت کن چلا تو زنوبی زما د جنازې اعلان بنه کوي ښا ما باندې به خلق نه خبره وای ښا څنګه دا بدعت پیغمبر ویلو نو یې اعلان نکونو قبر خاورا بسو کوي قبر خاورا وی حد حسبي من يحملوني لا حبرتي بس چې دور خلق چې هغه مال قبر وکني او پکې مې کی دین بس خلق ما باندې خبره وای. علی ابن حسین یوسیت کړو چې اسرعو بی المشیا ما بک دینه ما بک دینه چې شپې پکور رااله بختورو نه بس ما به رسوي قبر ته. حضرت عمر وصیت کړو چې انیم شو بی مشین بین مشینې چې زما جنازه ولې نن به منډه وای اسنه چې موږ ورځوي ان به ډیر په دمازه بلکې درمیانه مزل وکوي او کوونو خلف الجنازه ته جنازې نو مخ کې نه ځي ځکه مخ کې ملائک رواني هغه د غیزه تاسو برستو ده. حضرت سے حضرت قاسم وصیت کړو پل زیتا پل چیا بنیا زامنو تا لا تکتب علی قبری زما پا قبر با لکائی نکیں چی پلانے زید پلانیو با مورخے دامو لکیا وقت ولا تشرفنو زما قبر بنو چتویں چی تازی سپیتی نٹوپ نشیوالے نا الا قدر ما یرد عن الماو او دوم رای اوچت که چه او باب بند که او با منی که بس نوری موچت که ولی از ریبو علا قبری فستاتن زمان پا قبر بانده با خیمه نلگه دکه عربو که دا عادتو چه دیر ناتر سغم باوشو نو پا قبر با خیمه و لگول و ناس باگو تا بیا چه استری باشو اخ پیمان باشو نو خیمه با خشار آوالو لاو لا بڑا خلقو باوتوی سو منت کنه دا زیادتو نو. حضرت زحاک وصیت کړو چې زما د کفن دا غوټه به پرانه ده غوړې دامي یې نشي او زما مخ باندې کفن نخ کار کوي غوړې ته اوس ابو هريره وی مونږ د علي ابن حضرمي قبر لاله فدفناو هاهم کو خو خیر لا خورم په نوړو له تبم وروستی وی ناغیوی چه او اغا غوطی یه رشوی اغا غوطی هم پرانه نسته برگه چه داول پرانه ده چه تبای هم لرکلن و قبر خوش پروتو بد داده اللہ کار ده خواه دینا سوک نخبری گی حدید پاروی ملائکم مقرر دی باز روایتو کرا دی چه دا اللہ یو بنده پا یو زی که نی خواه کنا چه رضی می دیز دازه نده خواه نام ملائکو توی ہوئی سای نبا چی کم دیر اللہ خواقی نوال دیوز تیکی در بندیانو خواقا خونش دا پی فلم نرا پی القبر شین قبر کسو نوسیتو ندادی فمن بدلو بعد ما سمعو اگا چاچ بدل کن وسیت دمڑی سوک ناکارا سڑیو سوک گمرا سڑیو نمړ یو سویلی او د بل سویلی هغه ویلو چې ګرما به ساره وینا اذوی چې هغه وی چې زماش په پکور راځي هغه ویلو چې ګرما باندې ما خامونه نه کوي اذسو دوی چې ګر دادری ما خامو خو ډیر درانه نه کوي بیا رستو تاسو خو خدا داسې خلقی کنه خو د دې ګناو په چا باندې په دې بدلون کې باندې اگر چا چې بدل کو وصیت پس داږي چې اورېدلیو پنما اسمو نو بشکا ګنا د دې بدلولو هو ضمیر چا تراجې بدله کې تبديل پروته هغه تراجې ګنا د دې بدلولو پاکستان دې چې بدل کړی دا وصیت ان الله سميع عليم بشکا الله خو اورېدون کړي کده بدل کو اللہ خو اوریدل دې کنه او په دې پارس باندې نه ځکه چې هغه باندې وی چې زما نه سو خبر دي چې کنه هغه داسې وی او ما داسې وزا الله یې زنه خبر نیمه ما وانه اورید او من خافا من موسن جنفن او اسمن فاصله بینهم هغه څوک هغه نیک انسان هغه مصلح انسان چیغه پویدو چیره بابا په آخري وخت کې دی او ډیره سخته ده پی نو اسه نه چی غلطي وکي یا قصدن آیا پوه بنشي او دا سه خبره وو کی چې هغه به شریعت نه خلافی او کئی کنه ډیر خلق کنه څوک دا وصیت کی چې ګوره ما باندې با لانی جنازه نه کوي او حق پرستی نیک انسان نو دغه وصیت ته ضرورت نشته ها یا غسلې راشي نو توې چې بابا اخو ډېر نیک سړی دی او ډېر مون گزار دی او ټول خلکو باندې جنازه کوي خلک وته لري لري نه د غرا دیږي چې زمون جنازه به تکه ها نو پوي کی ها یا نور داسې چې توې چې ما په سیمه قامونه کوي ما په سیمه جمعې کوي دا وي اگر ما دغه سینه ښه کوي دغه سي پار جمعات کې زما اعلان وکړي رضانه کې انسان راشي او توې چې بابا دا په دین کې نشته دی پیغمبر اعلان نو شوي د عمر او د ابوبکر اعلان نو شوي د علي او د عثمان اعلان نو شوي دا زمونږ د دین مشران دي نو ګناه کوي کنه نو وي ښه فاصله بینو اصلاح وکړه د دې پمینس کې هغه بچ کو داری ګنا نوم چې قصدن کوي داری ګنا نوم چې خطاان خطای سره کوي جنفن خطائی او اسمن عمدن قصدن اصلاح وکړه د دې پمینس کې فلا اسم علی نو په ځبان دې هیڅ ګنا نشته دا خو مصلح سره دی دا ډیر خو کړو نو دې څوک نه بند مدنامي او ندی کرامي چې ګوره تاسو سره راځي کې ناشته و سره تاسو چا ویلو چې راشه چې زمون پلار دې په اخر کې نه نه نه ولا اسمع تاسو دې نقصان نک بيش ګل الله بخون کې مهربان تاسو ما حکم مسله وصیت چې دې سره امن د مال راضي پرځریم حکم دې د صوم نو یو خدا لے چه دا امور انتظامیه دی خوا زکی اغی سر راوڑ چه دا دی انتظام دا دی حکم مشر لده بادشاہ لده حاکم لده اغب دا روجه اعلان کئی خلق تاجت نشتا خلق با وقت دی چیره اعلان شوه دی کنه دی شو دا امیر کار دی دا بادشاہ کار دی دا امور انتظامیه لکسن چه قصاصو نو دا غصی صوم هم داسې دی دغه سي دام دغه ضرورت ته چې میاش کلی دی شي گواہی پیوشي د قاضي سره او گواهان صحیح وي نو بیا به اعلان کی لازم او ستا کار دی دا خو د قاضي او د حاکم کار دی بلدارې مناسبتو چمخ کې امن د نفس بیان کو بیا امن د مالی بیان کو نو دلته کې بیانې د نفس تقویت او مضبوطواله چې نفس په پسو باندې مضبوطه ده په صوم باندې چې لوګي تند سره عادت شي دې وجهات کولی شي کنه چې لوګي تند سره نې عادت او ګرمه سړزې سره نې عادت نو دیو میدان جهاد کې ودی پزان چترې نسی کنه بلب پی نسی دیو جهاد نشي کوله نو الہ به جهاد کوي چې لوګه تندا سړزی ګرمي او سختی مصیبتونه دا پراشي کنه او دا هغه داوی تفصیل لیکه چې الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس تبعی کرالک نو مسئلہ دا صوم دیرہ تفصیلی دا او دیکی با احکام بیانی او دیکی فضائل بیانی چی در روجی سمر فضائل لی زکر دا پا نفس باندے گرانا وا چکم کار گرانی نو اللہ دا غی فضیلت دیر بیان کی یا ایو اللذین آمنو ایمانو علاو کتب علیکم السیامو پرسیوی تاسو باندے روجی نیول اگر یری گیمان او پریشان کی گئے ما ولی کما کتب علی الذین من قبلکم دا اول فضیلت تھا دا یوازې پتا سنا څنګه فرض کړی شی په هغه قومونو چې مخکې ستاسو نه وو نو ته خو یوازې نه پدې کې کنه او مداري کوي علی الذین من الانبیاء والامم ملت آدم الى عهدکم فهو عبادت قدیمه دا ډېر په خوانه عبادت ته ها ولی تاسو یاریږي دویم لعلکم تتقون دا دې لپاره الله فرض کو چې بچی د ډیرو ګناهونو نه ولی روزه خو سره کنټرول کیدا سی ونی سی په امبور کې چې دې بیا اس ګناه نشی کولی شیطانم ډیر خپای او نفسم ډیر خپای وی سره رانه قابو کو سره رانه جیل تکو دا دې بیا ګناه نشی کولی کنه دا دویم فضیلتو دریم ایام معدودات یو سور وزیدی دشمار یا دیر شو یا یو کم دق قدیقا میاش کل دیر شوی کل دیو کم پا شریعت که دیو دیر شو میاش نی او پا شریعت که پروری نیشتا ذاتیش تروزو نا دیر شو یا یو کم دیر شو سلورم ومن کان منکم مریضن اغا سوک چوی پتازو که بیمار ناغا دی روجن نیسی شمار دی خیال ساتی چی بیا بے قضا روڑی مریس دینا سمت لب دی چی بلکل دی مرگی نا قال ابو حنیفا و اصحابوهو رحمهم اللہ تعالی اذا خافا ان تزداد عینوهو وجعن چی اصلی یریگی چی رسترگی میں خوک دی اکر او جنیسم نو نوری باڑی ریشی نو ندی نیسی کنی بیا بیا قزار او دتا اجازت دی دا بیماری ندا سب او حماو شدتا یاوی تبا می دا وز خلگا دا خوکا روجا میونی و نو 110 تبا ورسی نو افترا دی با کوجا کئی کنا ومن کانا من کم مریضا خوا دا سی دیرو خلقو دا چا با گوتا غوسا شوا نو بیرانن رو جننی سما تکلیف دی راتا کنن نو ٹک دا مریضن کی راضی کنن خواه اولا سفر انیا پا سفر باندی پینزم فضیلت فعدتم من ایام اخر لازم دی پا دباندی شمار دا نور روزن نگو رسوم را سانتیا شوا پا سانتیا کیا سانتیا دا فعدتن خیال ساتے خبر ور سره مخ کې ده ځکه د مفرد استعمال په عربو کې نه کیږي فعليه عده نو څومره دا خبر ټیک شو کنه په زبان نشمار ده او من ایام اخر د نور روزونه شکر دې چې نومې وانه غستو چې سبب یې نسی بل ورځ به نسی بل ورځ نه نه هر ورځ یې چې نسی د قضا وخت نشته چکل استاخ وخشی طبیعت دخی او موسم برابری او پو مائی ناغی کی انیسا خیر دے تا دا اللہ شان دکا من ایام اخر دا اخر پتا نلگی خوا شپگم فضیلت قال اللذینا یتویقونهو او پاگی کسانو چی طاقت نلری دروجی ولی دیر سخ بیماران دی او بڑاگان دی ناری نه یو کزنه نه ای نه طاقت نه لري کنه نو فیدیتن طعام مسکین دا بیا مبتدا ده خو خبر یې اشتخه وعلى الذين دا خبر ده په دې باندې فیدیه ده فیدیه څه ده مړول دی یو مسکین دی دو وخته یا ساره ما خام یاس هو روزه ده کنه نو ما خامو پیشمنی مال دو وخت به خامو خای خا تو عام مسکین امام ابو حنیفه ویلو چې دا غنمو نه نیم سوا دو سیرا اده ور بشونه د کجورو نه او د وړو نه او د تغینه پورا سوا دا تو عام مسکین فی زیاده دا معنا بهتر ده ها سوک نور نور سوی چې په دین امراد دار چې کله روزه اونیوان وې د اختر پښپدې سرسایه ورکی فطرانه صدقه فطر جوته ویل شي چا ولي الله رحمت الله او بعضې دې فتینې دادا چې روزه اونې ما نو ما خام دی او مسكين مور کی کنه نو دواړه قربانې او شوې دواړه قسمه جهاد شو دا شیخ عبد القادر جیلانی لوی ځوان ډیر لوی عالم وو چاغه ته شي په بسم الله باندې کوم باس کړی نو عقل و دې او توخذی تش په بسم الله باندې ښا تاسې صوفیان نو لوی لوی عالمان نو هغه ویلي دي چې ځا جهاد تب النفس جاهد بالمال کله چې په نفس دی جهاد وکړو روزه دیونی والو غتنده نو په معلومه کانو ما خام ځان سره مسكين کې نوا نو بیا دې کې اړو اشکال نشتا معنا بدای هغه خلکو چې طاقت لري د روزي ویني وا نو فیذ یذ چې طعام مړول دی او مسكين دی فمن تطوع خيرا هغه چا چې زیاته کړه نیکی هو خیر الله زاد ز لپاره پیدا من څنګه زیاته زبان لیکو فدیه و د یوم مسكين نو دوی چې الله مال وسرا کړی دی مال را کړی دی زبا دو مسكينانو لور زبا دریو لور کوم نو الله وي بس چې لونه کې فمن تطوع خيرا خيرا ولي وي ځکه خلق د خپل خیال مناسب نیکی کوي خو خیرن نه کنه ولې خلاف سنت کوي پروژه کې ګوره خلاف سنت کارونه کوي نو خیرن او سره ځکه کې خو چې نیکی کاوه خو ګوره نیکی اسنه چې ته په دې رښتما باندې صورتو نه وای او خیرن نه ده او بدعت دی اسه نه چې ته په تراو په سي دواګان کې او په ویترو په سي دواګان کې چې زما د جمع جواب وکړو الله سوچت کی ها ها ته تاوو که خو خیرن خو پکې نشته کنه نظارت دې پاره بدعات او رسومات باندې ښه هغه چا چې زیاته کړني کی نظارت دې پاره به تر ادم پانتصومو خیر لکم دا اتم ګورو روزنی ولستاو د پانه ډیر فایده مندي د فدی ور کولونه دهو هغه چاته وی چې اسی ځان بوډا کړی او یې رزن شم نی وکنه اخنی ویشي الله وته وی ور مکوا روزونی سچې ځوان شي دې زره وسله ځواني کی دا د فدی نه ډیر غوړه ده ها چو دا دین دا چې پاول کې روزه فرض شوانو اسانه وګوره هر حکم د دین چې ګرانو نو الله پاول کې په اسانه اسانه نازل کړل کنه هغه د شراب ورستو ذکر راشي روزه هم ډیر ګرانو نو اول کې الله حکم وکړو چې کله یو سړی وس کیږي او مسكين مړول شي نو بس دا کار دې کې روزه دې نه نیسی اجه دې چا وس کی نه کیږي نو روزه نیسی اختیار تر سو وخت دا حکم چلیدو په اشاره دی ته چې ګوره دا فدیه دور شي نه دی دا روزه ډیره غوړه ده وان تصومو خیر لکم دا پاغي کې راغلی او حکم چې کله بیا رستو راځي محکم شو نو بیا هغه حکم ختم شي اختیار ها ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ د روزه په فایده باندې نه هم شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه مبارک میاشت ده چې د قران شروع شوی ده په دې کې انزل سبحانه نزول شروع شوی ده او سوره قدر چې ورسره کې نو خبره به واضحه شي چې ان انزلنا في ليله القدر چې الله یې ماده ليله القدر په شپه نازل کړو ليله القدر په رمضان کې ده کنه دی خلقو خو ندا پریخی دی خو لیل قتل قدر خط تختولی دی شبی براتی تی جوڑ کرده دی آشو قدر لی تختولی دا خدام پا دین که یو لوی بیدت چی دی کئی نخوا نو شورو شوی دا قرآن پا دغا لیلت القدر کی امو پس تیرینوی چیواز قرآن نا دا تورات نزولم پا دغش پاکی شوی و دا انجیل نزولم پا دغش پاکی شوی و سمر آسمانی کتابو نا چی دی نا پا دی رمضان کی نازل شوی دی سمر برکتی میاشتا اغا قرآن هدل للناس لسم چه هدایت تیوران نمائی دا ورنا دا دا پارا طول دنیا و بینات من الهدا یو لسم او دیر کارا احکام دی پا دی که دا دین یا دلیلون دی عقلی دا پارا دا توحید والفرقان دی تفسیر دی خواب فرق دے دا حق و باطل ہر آسمانی کتاب فرقان دے ولی دید پار راغلے چا حق و باطل جدا کی فمن شاید منکم الشعر فلی اسمہ حکم مضبوط شو بس اگر اختیار ختم شو خوا ہر سمرا چیو و جدایت راغے چا اگر سوک چی حاضر شو پتازو کیمیاش در رمضان تا نروجہ بنی سی خام خام اختیار نشتا دی حکم قطعی شخا حاضر سمانا یعنی دی موجودو او بالغو عاقلو او مسلمانو او میاش در رمضان رالا نفلی اصوم ولی پنا بالغا نشتا پا مجنون نشتا او پا کافر او پا اندو باندی نشتا نو دا شرطو نو سردی کنخا او بل وسره دا شرط ته چې د میاشتې لیدل قوی شو اعلان شو رضی ته علم ویل شهیده په علم مانوم راضي هغه چاته چې علم راغې چې روجه شو څنګه په خپلې ولیدا یې د بل چا نه واورې دو چې پلان دې کې گواہی شوې ده او نو دا شهیده کې راضي ښا فلی اصومو دیو رو جنیسی خامخا نو سل دکی اغا مریض و مسافر سر غم شو چه حکم خساق شو اغا اختیار خو ختم کو کچی دمونگا بسالی مونگا هم ختم کلو کنا ولی حکم سخ راگی ناریوی چگنی مریض و مسافر یا پکیم اللہ و اینا نتا سمیه ری گئی خوا ومن کانا مریضان سوک چی بیمارو علا سفر نیا پا سفرو دا هغه لپاره اجازه ته ککوجه کی فائدتم من ایام اخر لازم دی په زبان دی شمار د نور ورځونه دي ده کی قرطبی انورم مفسرین لیکلی دي چې امام بخاری باب تړلې دي چې نل کل بلده رویتها د هر خار د پاره خپل دل ضروری دي تکه د کراچۍ د پاره خپل ځل چې دلته خلق ویني روجه وکي بیا وی عن ابن عباس رضی الله عنه رفاوی د نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم چې ان البلاد اذا تباعد كتباعد الشام من الحجاز کخارون د یو بل نبیرتی لکه حجاز مکه مدینه چې بیا تر دې د شام نه د یو میاشتې مزل له وکړه چې بیا د دې یا په وخ باندې کړه نو فل واجب علی لكل بلده ان تعمل علی رؤیته په هر یو خار باندې لازم دی چې په خپل لیدو باندې روجه کې په خپل لیدو دا نه چې دی شام ته په انتظار یا بغی دې ته په انتظار چې ورګه چې عربو کې اعلان شوی دی کنه دی شوی رګستا خپل لیدل ضروری دی ته به هغه په لیدو نه روجه کوي دا خو امام بخاری وی دی ښا تعمل علی رؤیته دون رؤیت غیره دا بنه ابیا وی قضا بو به مسلم فی صحیح مسلم شریف کوم د قصباب تړلې دی چې د هر خار د پاره دا غی لیدل ضروری دی اذه دانه چې ته سرحد کې روجه شو مونږ به روزه کو نه نه استاو داغي مین کې څومره تفاوت دا کوم د میاشتې مزل لکه اوسره یاده ذکر نه هغه چې دوره فاصلې نه د بل په لیدو باندې روزه کوي او که دا ځای نږدې حضرت کې ولې دې شو نو بیا مونږ روزه کول شو ها اهم یرید الله بكم اليسر دا دیار لسم اللہ اراده کوي چې تاسو باندې آسانتیاو کی سوار لسم ولا یرید بكم العسر اراده نه کوي چې تاسو باندې سختیو کی پن لسم ولی تکمل العدته دا بیا بیا چې وی چې ایام اخر دا سلا یا ایام معدودات دا دې لپاره چې پوره کې شمار دروږې ولی یا و دیر شي یا یو کم دیر شا سو زلے ہوئی ادی چل جوڑ کرے دیں روجت دلتا نیسی او اکثر رستوی دنورو نکنا دکا میاش دلی دوئی اچھ بیا اختر لکلی تلور شی نال تکی پا یو کم دیر شما اختری نددا تیش روجیش ہوئی یوې پکې و خړه کنه دوی و خړې الله وی پوره کا اده نه پوره کوي دې روزه کې دلته او اختر تکلی ته دي روزه ته چل جوړ کړې نه الله وی پوره کې شمار ولې تکبر الله او چې الله لوی بیان کوي په دې میاش کې د الله د عبادت میاش ده او ډېر د خواره او د زارې میاش ده علامه اداکم په هغه طریقه باندې چې الله هدایت کړی تاسو ته د ځان نه به طریقې نه جوړه چې په دې روزه کې خلکو څومره د ځان نه دغه جوړ کړیو کنه کله به په روزه په ماستو ماتوله الله وی دا مکه وکړه کله به تراوی کول نو ختم پکې نو بس هر ځای کې علم ترکه به په علی ربک بلندو سورتونو به نو علاما حداکم غدا سنو کنا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعمتون دی دیر و دیمیاش که دیر نعمتون دی نو اللہ وی دید پارا چه دما تابداری و شکریہ دا کم لِتُكْمِلُو بِن لَسَمُو لِتُكَبِّرُو شپارسم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاللَّسَم ندات لسم دی کله چې صحابه د رمضان فضیلت واوریدو مشوق پیدا شه عبادت ته دې میاش کې او د الله ذکر ته نو تپوسه وکړو ځکه لا نوی مسلمانانو کنه چې د الله ذکر کوو خو څنګه به کوو چې ری وته وو له کده بدعتیانو چې یا الله د دې چې دعاګانې کوي کنه الکه برا دغته راځي ولی اغا عرش که دی او تا تا دمارای درگ ننیز دیدن دا چه غسل ہوئی فیضا سالک عبادی انیم کلا چه تا پوسکی استانا بندیان زما پا حق کی چه اللہ لری دیو کنیز دیدن فا انی قریب نزن از دیما پا قبل اولو کیم تا مانا نز دیکت دا مکان ندی چه دا دی جماعت کی منگ سارا دی نا نزدیکت دیتی دی اجابت تی دیر زر قبلو دیر نزدیم پا قبلو لکی نلسم اجیب و دعوت ادائی زادان قبلهم سوال کون کی کلچ زمان غواری فلیستجیبو لیم نلاوی دیدیم زمان حکم قبول کی نزبم دی دعا قبولکم ولی خبر خود بدل لکن چل ازی و زما حکم منی ازب ازی سوال قبلو ما فلیستجیبو ازا دعوتهم لیل ایمانی داوی مدارک چکل ازا دیل از ایمان دعوت ورکم انو اگا دعوت زما دی قبول کی مزب دعا قبولکم وَلْيُؤْمِنُوا بِهِمْ او پا ماد بانده دی عقیده ساتی چه اللہ واحد لا شریک دی عقیده مانا خان فما دی عقیده ساتی خان فمخلوق نا لعلهم یرشدون میقنن چدی تباد دین او د دنیا صلاحیت حاصل شي. دوالا رشد ستوي مصالح الدنيا والدين روح المانوي خا د دین او د دنیا مصلحت بہت حاصل شي پدې دا کار وکنو. شلم داو لعلهم يرشدون نيوشتم احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم دا حکم بیا پاول کې او شانتی او پرستو بل شانتی او پاول کې دروځي حکم داو ګران او ډیر ګران ولي پښمنه پکې نو پښیما خام به روزه ما تکړه نو دا به ډیر خیال ساتو چې سترګي ورنشي مخکې مخکې د دینه چې خوراک کوي کسکا کوي کنور سکوي نو غواړي دا خوب نه مخکې ښا اګه سترګي به وراله بیا بل ما خام ته انتظار کو ډیر ګرانو. یو کول دار چې صاحب کرام نه بعض بعض نه پکې خیانت وشو د شپې اځم قوالداري چې نن نږدې او چې خیانت کړې وي خو الله بچ کړل ځکه دا حکم نازل شو چې دروازه به روځي او د شپې نه خو هغه د شپې مرو جا وکړنه اروادي ستاسو د پاره پښپد روځي کې عرفسو الى نسائکم ملاوي ذل قلوب بیانو سره خیانت پدې کې شو ښا په لوګه اتن د چا سکار نو هن لباس لکم دا ستاسو دا پار جامی دی دمرا نزدی دی لکه جامع چی دی بدن تا نزدی دا وانتم لباس لکم تاسو جامع و پردی دی دا پارا علم اللہ انکم کنتم تختانون اللہ دا مخکن خبرو چی تاسو با خیانت کی غرض و اقبل زانون تختانون مستقبل دی بهتر ادا ده چې په خوانه معنا نه کو هغه ځان سره کې ده جدا غځي چې را ده نه نشي خدای نه وی معنا ده چې تاسو به خیانت کوي چې خپل ځانونه فتاب علیکم بچی اکلی ښا الله مې ربانی وکړه په تاسو باندې د دویشتم دی وعفان کوم دویشتم او بچی اکلی د خیانت نه فالآن باشروهن وس حکم داده چې دې سره ملاقات کوي ټول شپه وبتغوا ما كتب الله لكم نباشروهن سلی رشتم شو او وبتغوا پینځشتم انما الاعمال بالنیات دا هم یو عمل لیکنا څنګه نور اعمال لیکنا ذکر او دعا وغيرها دا هم یو عمل دی مسلمانانو عباداتو کی حسابی گی تکا حدیث کی راغلو چھ نبی علیہ السلام بیان کاؤ قویوی چستاسو ار عمل تصواب نخالی ندے اگر که یو بندہ پل احل سرا ملاوشی ادام عبادت تین آغیو کاتے یو بلتا یا خدا پاک دا خو مونگا مطلب دار چې زړه خوشاله وو دې کوم ثواب نبی علیہ السلام خو ډیر حکیم کنا هغه ته وی کچره خپل نه یو پر دې سره ملاو شو ان ګنا پکشته نو وی جهنم دی وی چې هغه کې جهنم دی نو دې کې جنت ته کنا قمقلو ګورن کویږي دا ولید دا ته ولې ډیره بعیده ښکاریخه نو زکه دا او د هر عمل نیت په کار دا مطلب وخا چې نو مل اعمال بالنیات دې کې وس نیت کې دا نیت چې الله تعالی صالحه قابل او خيار او صالح اولاد راکي دا نیت وکه دې کې رد پاغه خلقو چې څوک عزل کوي باری توي او څوک پدې نیت باندې نه نور نور یا محرمات دا ټول پکې رد شو وبتو ما كتب الله لكم طلبك ذا ولد جل لیکلی ستاسو پنیت ستاسو پا قسمت کی گوری دا دهری خلق نده اگه دا سزای که اعتراض کئی وی چی لیکلی ده نو بیا ساجت شو طلب تا اسی لیکلی ده نو دو کمونگه طلبو کو کنکو نو ساجت شو نو تش ولد غالی تا مسلمان نی تا بدا اللہ حکم نمانی چی اغوی لیدی چی وابتغو وچی تا دا نمانی خود کافر شوی خواه نگواری مونگ بدا نوائی یو بلتا خواه چیر چی اللہ وی چی ما لیکلی دنو بیا دی طلب تا ساجت شو نا لیکلی استاغی سر سکار دی تا بدا اللہ حکم تا گوری اغوی لی چی وابتغو طلب کوئی تا خو ارا مسئلہ پا دی بنا دی اللہ دا لیکلی دی کنا چی دی بندل بزا ترمرگ پور رزق ورکوما که خیو که خرابی که خوگی که تریخی که پا گرانی که پاسانی که ورکوم باولا لیکلی نو تبخ پیو غزه چی بس لیکلی دی نو راکی برالا نا تب دی تنگوری چی اللہ رب العزت وی وابتغو انتبتغو فضلا من ربکم طلب کوئے طلب کوئے کسب کوئے کسب کوئے ناغی تبا هم گوری پاغی با عمل کئے که نکسب بکئے دا اللہ حکم خوزان لخبر دا وکلو وشربو شپگشتم ویشتم خورای اس کے حتی تراغی پوری تبین لکم الخیط الابیدو چخکارشی تا استاغمز سپین من الخیط الاسود من الفجر داغمزی تور ناچی وقت سبا دیم اکثر آیاتونو کې تعویل ته ضرورتي لکه دلته وګوره مزه سپین څه شي همزه تور څه شي نمرات نه شپه او سبا دی ها د خېته ابيض نمرات سبا دی الفجر چې قران په خپل بیان کړی او د خېته اسود نمرات شپه ده الليل هغه نه دی کړی او د اسود یې لیکلې اسود دقه دی دې کې اشاره چې الليل ور سره دی پلا عقل ورکړی انسان لنو د من الفجر نه معلوم کا کنا چې د فجر په مقابله کې څه دی الليل نو هغه د خېت اسود معنا ده او ذکر نه کوي اکتفاء وکړه په من الفجر باندې ښا دا وګوره فجر څه ته وي چې دا د اسمان مورګي سپینې شي او د بانګ وخت شي داغی تا فجر ہوئی خواه اخوار سوک پیجنی اگه تا سبا صادق ہوئی او فجر مستطویر فجر مستطویر دیکھ پل نمونه دی خواه مستطویر معنی خور وور دا غرونو پا دی کنارو بانده سرونو بانده خور وور دا غنم او اگه لنبیتا چی دا پیشمانی وقت دی اغه تفجر مستطیل وی ولی اغه داسې اوګه کرخه د پاسمان کې او بار اوګه کرخه ده پیر په ګران باندې دی شي دا د پښمنۍ وخت دی کتابونو او تدانو میخه دي چې سبا صادق او سبا کاذب دا خلک دې ملاحظه صادق خلک کاذب وته ویلې کذب خو ګناي کبیره ده نو ګناونه خو بنده کوي زمانه خو نه کوي خو بس دیر غلطه شوی دین دام یو غلطی دنو خواه نور خپل نم داغی صده فجر مستطیل دا پیشمانی وخوا فجر مستطیر دا بانگ وخت دا مانا زکر حدیث کرا غلیو چه حضرت بلال با دا پیشمانی دا پار بانگوی چه خلق ویخشی او عمر ابن مکتوم با دا منزه دا پار بانگوی نبی علیہ السلام وی چه ان بلالن یؤذن بلیلن بلال اذان کی خود شپی اذان کی دو پیشمنی نو دوکه نشه چه سنوائی چه بانگی وی اس کو پیشمنی نکی نه نه نه او دو پیشمنی دو پار آواز کرده دو منزه آواز او اعلان او اذان بسوک که عمر ابن ام مکتوم دیوی نو پا امت که دیر خلق دی لکا اعمش دیر لوی محدث دی امام بخاری و دی استاد دی نقل تکی خدا غدا رائی دا چنه د فجر نمرات داده او چې خورونه راشي او د مانزه د ودرې دوه وخت شي نه نه فجر ثانی ته ناوسته ده او شیگان سوی بی چنور روخی جی نو بیا با فراکس کاک بند که نو بیا با اصلا بنده اروجه خوطا امیکلا نو سول اصلا بنده در ندی معتبر روح المانوی چه دا آمش دا قول ده خلا یتبعوه الا الاعما رانده بار پس روانی اوم دا سوی سماتی مسیاما الاللیل دا تشتمو بیا پس دا دغی سبانا پورکی روجا ترشپی پوری تنور پریوتو پوری دی تلیلوی خان یو کم ولا تباشرون نوان تماکفون فی المساجد اون خیال کوئیم ممی لاوی گئی دی سرا چی اعتکاب تناسی پا جماعتنو کی فی المساجد یولی ہوئی پا غارونو کی نا خواه و خلق پا غارونو که ناست پی چیلو باسی اپلانے کئی نا جماعتنو کی ہوئی تلک حدود اللہ دادا اللہ احکام دی چی ذکر شو فلا تقربوها نزدین شہدیتا پنیت ماتولو کذالک ایبین اللہ آیاتی لنناس دادا اللہ شان دی بسکڑی ندی بیانی اللہ آیاتو نخفل پارد خلقو لعلهم یتقون دید پارا چی بچی دا عذابنا دا دریم حکمو پا سیاست مدنیه کی چی مسئلہ دا سوم متویلش سلورم ذکر کی چی حرام مال نزان بچ کے حرام مال نزان بچ کے دیگی پسی ولی روڑو زکا چی او تطہیر دا نفس دے او بل تطہیر دا مال دے دا بدن دکن نو تطهیر د نفس یا بیان کو پروجی سره نفس پاک شو نو سوی چې تطهیر د مال او د خوراک دا وکنه دواړه قسمه پاک والے به حاصل شي ها بدن به هم پاک شي نفس به هم پاک شي فلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالونه دی یو بل په خپل میان کې په غلط طریقې غلط طریقې ډېر زیاتې بل باطلې کې اټول د حرامو طریقې رالې کغلا کې اتنه کپسودی اتنه اخلي او په زبردستۍ اتنه قبضه کوي کغلط بای او سوداګان او سره کوي چې جاهلیت کې کې دي چې دا مزابنه ده دا محاقله ده دا مختلف بای وي کنه هغه ټول حرام وي بل باطلی کی اگر آگا او خاص کر و تدلو بیان الالحکام چڑھالے کوئے دعمال حاکمانو امیرانو قاضیانو تا تدید پارا لتاکلو فریقا من اموال الناس چی اخر ہے یا قبضو کے پیو حسا دمالنو دخلقو صرف اکل ندے اکل تاکلو دا اکل نمرات اخذ دے اغسطل قبضہ کول بالاسم پا ظلم سرا وانتم تعلمون او تاسو خپوئی گئے دا اغا رشوتو رشوت سی چطے او حاکم لڑالے ورکے او پردے مال پہ قبضہ کی چطے دا ما پا نمولی کا دا پا ما پا سی کا دا اغا تاسلی رشوت ہوئی خوا نو په دې رشوت کې دواړه ګناهګار دي راشی او مرتشی الراشی والمرتشی دواړه ګناهګار دي رشوت ورکونکې اوستونکې ها یو داسي چې پر دې مال نه دي ستا مال دي ستا ځمکه ده ستا کور دي خو لیکن چا په قبضه کړی ده او ستا زور کم دي کمزورې په نشي آزادولې تلار شی او حاکم تا ہوئے افسر تا ہوئے ڈیپٹی تا ہوئے ایسی تا ہوئے ڈیسی تا ہوئے چیرد ای پلانی زمان پا مال قبضہ کری دا زمان پا مال دے و کاغذو نو گورا او اگر انگل دنگل کئی سرخ کتا کئی چوبا شی او بنشی او زهرو ته چل جوړ کړی نو ته اغلا جیب ډک کې چیر داواله خو او تعالی هغه مال را خلاص کو نو ته نه ګناګار هغه به ګناګار ښه ځکه چې دا هغه حق دا چې تعالی اسی فیصله کړی وي او اسی و نکړه نو په دغه کې تنه راشي نه دی ګناګار مرتشی ګناګار دی ښه قرطبی وی ومن الاکل بالباطل دزی لاندې دام راضی خواه چه ان یقضی القاضی لکا چه او قاضی ستا پا حق کی فیصلو کی چه دا ستاشو دا کورو دا مالو وانتا تعلمو انکا علی الباطل اتا خپوئی گی چه دا زمانه دی دا دا پلانی دی فاغستا پا حق کی فیصلو کلا نو دا بتا تا ترمرگ پوری حرامی فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي بک قاضی فیصله وکړ نو سو هغه الله حرام حرام حلالول شي ان شي حلال دا ټول ستاسو لپاره حرام دایمه یې ذکر شو په تدبیر مسله جهاد کې سیاست مدنیه تدبیر المنزل بشورو کې رستو قدیمین کې د بدعات او رسومات رد کی اومین کې مسله د حج او د عمره راوړي د مناسبت لپاره چې جهاد سره مناسبت ډېر رد رسومات ذکر کړي ولی مخکې اشارات شیو کنه چلیس البر انت ولو وجوهکم دا ته نه کې نو چې په خپل خواخه لګیای 400 دی وکړه او دغه صفمن تتو اخیرن کی اشاره وا چې عمل کوا سمره چې وس دکیږي خو د خیر کار کوا د شر کارونه مکوا نغیله جدا باب کې خود دی پسیخه یسالونک عن الاهل تپوس کی استانا په حق د میاشتو کې مناسبت ښکارا دی ولی روزي میاشتې راشو اوغه په سبان دی پیجن دی شي چې میا شو ویني پمن شاید مې نو کوم شهره زمیاش د لیدو سره روجه کیږي او زمیاش د لیدو سره اختر کیږي نو چې دې میاشتې توقاتو روجي واکه د اختر وکنه نو دا فکر راغی چې دا میاش زوره ناره ده چې څوک یې ویني څوک یې نه ویني نو خلقو تا سمرا پریشانی چی چاولی دا سنگیولی دا اور راش قاضی صاحب سر گواہیو کے یرا کدا پلوم بیر وز دا سوے لکدا سوار لسمی درست دوڑے نو خبا نو چی بس قاضی تا پکی عجت نرات لیڑو چی دی کدا اللہ سا حکمت تے ہاں دا سوال زکا کڑو خوا یو دا دا دویم دا چوی دا انور یو شانتی دے اگر طول عمر درست دے او چره کم نشو ادا سپومه کله کمیږي کله زیاتیږي دو قول دی سو کوی دا تاسو صحابه کرامو کړو او دا صحیح خبره ده سو کوی دا دی نور ظالمانو يهوديانو وغيرها کړو خدا قوی نه ده قوی دا ده چې هغه میاشت سره سکارو تاسو کوی ستانه په حق د میاشتو کې د کمیو د زیاتی چې دا ولي کمیږي او زیاتیږي نیمګړی کیږي او درستیږي قل اوایا وتام هي مواقیت للناس والحج کدا حکمت ته پوسې کړي نو جواب راغې مطابق ها کدا پوس داسې کړي چې دې کې د الله سره حکمت ته نو جواب راغې هغه حکمت دا دی چې دا وختونه دي د پاره د خلقو ولي په دې سره وختونه معلومي د زکات چیره کال تیر شو کنا پلانه میاش که دا مال لاس لراغلی و او پا شوال که او اید شوال راو خوتا ورگا چه زکاة ورکما ده خواسته نپویده او یا دا چه ده او خوزی خوان مرشوه و او غیر تحکم چې تبا سلور میاشتی اللہ سرز دیتی رہے نا بسنگا معلومات کئی و میاشتی تبا گوری کا نمیاش بسائی کئی چه اغا در او خطا لنبے اغا در او خطا دادویم اغا در او خطا دادریم او دا سلورم پا دی طریقہ با اغا پل عدد پیجنی کنا اچی دانی نسنگا بے پیجنی مواقیت للناس رضاګه سي دروځي میاشت او زکاتونو میاشت او یو بل سره نیټه کولو ها چې خلک زمو کې ورکی په اجاره باندې چې دا به د کال لپاره اجاره ده اوس می دل درکړه او پیسې دې راکړې او نن کلمبه روز ده از شو قدر د میاشتې یا د ربیع الاول د میاشتې چې بیا دا روز راشي نمالا و بیائی جارا راکی وقتو ندی مواقیتو للناس والحج و خاص کر دا حج اخو بید دینا دو معلومی گینا دا حج غمی آشتی خوا ولیس البرو بینتات البیوت من ظهورها او ندا سنی کی چرات لکوی تاسو کورونو تا دشاگانو نا ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی دا چادا چیریگی دا اللہ نا رد کی پر اسمون و رواجون و غلط باندے خواہ سنگا چی باز امانو کی ردو کو پر غلط و سوالون باندے چی دا تپوس سلا کوئے بس چی اللہ تسویلی نو آگا کوئے تپوسو نو کوئے سوالون ام غلط تی نو کارون ام غلط تی بلی دا عرب دا جاہلیت رد کی خواہ اگر کی یو جاہلیت داو چکل با مدینی والاو پا سفر بتلو او بیا با دلار نواپس کی دو چی ریو خبرم یاد شوا نو بیا با پا دروازہ نرات لو تشاد غاری برات لو داو میو رسم و خاص پانسوارو دا مدینی کی خوا دا سوي چې د حج نیت به او تعالی تلبیه احرام به او تعالی بیا به کور ته ضرورت پیدا شنو په دروازه باندې رات تشهاد غاړه برات ده دا سوي د اختر پر روز باندې وموي چې لا وړو اختر لا او بیا به واپس رات نو په دروازه باندې رات لو دا وی د غم روز لاردا انن د خوشاله ورځ ده موږ په دین راځو ښا محمد ابن کعب وی چې کله به اعتکاف تکې نه استو او میان میان کې به عزت پیدا شو چې کور ته زم په دروازه باندې راتلو د شاده غاړه وراتلو چې په دې کومه غارنګ تلی راغلی یو اوس کومه په اعتکاف کې ناسو ناو دا مختلف رسمونه ولاوي نو رضیو کو چی دا نیکی ندا بیدت نیکی ندا چی ازان نیسا جوڑ کرو خواه ندا نیکی ندا دین و عبادت چرات لکوه کورنو تا من ظهوریا دشاگانو نا ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی دادا چی او سلی دا اللہ نیریگی نو بس چی بیا سکی نو نیکی دا خواه حدی که خدا اللہ نیرنشتا او تاسو ځان نه دین جوړ کو څومره رسومات او بدعات چې دي هغه د دې لاندې راځي چې څوک عمل په بدعت کوي نو دې کور ته د شاده غاړه راځي کما خامونه کوي کجومې کوي کسلوي ختې کوي ک قبرونه پخوي کلی کل پې کوي کال تک وسره تلاوت کوي دا ټول د شاع طرف نه راتللې ولی سنت کې نشته کنه د عمل دروازه خو سنت ته اجه ته په عمل نه کینو د شاع د واړې راځي واتل بیوت من ابوابها راتلکه کورونو ته د دروازو نه دا طریقه ده صحیح طریقه ده واتقوا الله یریګه ذا لان علعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ دعوت ذکر کوي د دې درې مې حصے جهاد فی سبیل الله دا دعوه کړه نو دوی سی خو بیان فی تعذیب الاخلاق او سیاست مدنیه درې مې خبروست را دي نو میان کې دعوه ذکر کړه چې دا حصہ د قتال فی سبیل الله راغه او پاره کې به شرطونه بیانې د جهاد جنگ کوي د الله په لار کې فی سبیل الله دا لوم به شرط دی نبی علیہ السلام تبوس کړو نبی علیہ السلام نه صحابه چې مونږ کې خوباز خلق دي چې هغه جهاد کې د دې لپاره چې د عمل کو اخلو د دشمن نه دا جهاد دی نو هغه وینه ای باز مونږ کې جهاد کې د دې لپاره چې مالی غنیمت راوړو دا جهاد دی نو نبی علیہ السلام وینه ای باز مونږ کې جهاد کې د دې لپاره چې دشمن ته غصه پیدا شوی چورګه دا جهاد دین او وینا نو کوم جهاد دی دی جهاد هغه د چې فی سبیل الله صرف د الله رضا یې نور څه پکې نه ښه دا لوم به شرط دویم شرط الذین یقاتلونکم هغه چا سره جنگ کوي چې تاسو سره جنگیږي هغه پهل کړي دی هغه شروع کړي دا هغه سره به جنگ کوي تاسو به اقدام نه کوي اقدام ښه دریم شرط شو دریم ولا تعتذو زیاته بنه کوي چې ماشومان قتلوي زنانه قتلوي بډاګان قتلوي دغې د دین مشران احبار رهبان قتلوي نه اسلام کې هو ډیره سخت پابندی ده کنه بهشکه الله محبت نکي د زیاتی کو انکو سلام وقتلوهم حيث ثقفتموهم قتل کې دی لراکم دې چوم مې دی لرا اخرجوم من حيث اخرجوکم او شړې او باسه دی لرا دا غزینا چې تاسو یې استلی یې تاسو په خپل کلی کې مکه کې نه یې پریفي تاسو په حرم کې نه یې پریفي نو چې نن الله تاسو لا زور او غلبه درکړه نو وی شړې تینا ولي دا خو دا قانون د قران راضی با چې په معنی تدا علیکم فاعتدو علی بمثل ما تدا علی چه سنگه ده سر کلی دی نو آغا سوا سر اوکے من حیث آخر جو کم ها دل تعداو نوی چه کسب رو مکنو دیر خلق داوی سو پیان مو پیان چه دل تعداو سبر وینا ده سبر آغا وقت تیر شوی ده مکم و از دمک دیار لسکالا تزای پیجن کنا خوا تزای پیجن د صبر وخت په مکه کې او چلته وي صبر کوي صبر کوي مدینه کې د صبر ذکر نشته مدینه کې د قتال ذکر دی دار کار خپل خپل ځای کنه ښه والفتنه اشد من القتل کدی وی چې وګوره ځان ته مسلمانان وي او قتلونه کوي ویني ته وي نېټیک د زغم یو ګناه دی ودا شرک نه دی دا ډیر سخت دی قتل شرک ډیر سخت دی په ګناه کې په جرم کې دا قتل نه ادا پاره او کې نازل شو چرتا صحابه کرام تلو کافر ولا مخلا ورلو اما صلح خدای حرب وا مشرکین خدای حرب ناغي دا خیال وکړه چې دا ورځ نن د شعبان لومبیر وزده د شو قدر او قدر رجب اخیری روزوه او رجب خو پا اغا میاشتو کده چه ده حرمت تا تغیی که خو جنگ او قتل حرامو دیپو و نشو نو ابن حضرمی قتل کن نالیر شیطانو ناکار سرهو نو قتل کن نو مشرکانو چه او گو روتا ده حرم پا میاش که قتلو کن وګورات الله رب العزت وی رستخ باوذرم بیان چې داغي غلط شوی دی کنه داغي ته ګناه نشته ابل دا چې ول فتنه تو دا شرک چې کوي دا ډیر سخت دی د دغه قتل نه په میاش د حرم کې تور سره وی ولا تقاتلهم جنگ مکه دی سره دا بل شرط دی عند المسجد الحرام فخواد مسجد حرام کی حتی یقاتلوکم فی ترغ پوری جدیتا سر جنگ کی پاغی کی فین قاتلوکم قدیتا سر جنگ کی فقتلوهم نتاسم دیل را قتل کے کذالک جزاء الکافرین دا سزا د کافرانو خلقو وګوره جهاد په قران کې څه دی مقام د جهاد په قران کې وګوره خلقو کتابونه لیکلي دي په جهاد باندې او قران نه کتلې مقام د جهاد په قران کې دا دی چې اول با د جهاد فرضیت معلومه یو دویم با د جهاد حیثیت معلومه چې څه شي حیثیت څه دی دریم با د جهاد زمانه معلومه څلورم با د جهاد مکان معلومه نو دا وی ښه نو فرضیت دا دی چې وقاتلو امر دی فرض شه حیثیت دا دی چې فی سبیل الله الله بلار نور څه باندې غره خلک غره چې څه د پاره جهاد کوي او شرطونه دا دي چې الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا او مکان یې دا دي چې واخرجو من حيث اخرجوكم کوم ځای نه شللې دغه سي مکان دا دي چې لا تقاتلوا عند المسجد الحرام د حرم په ځمکه باندې جنگ مکوي ها او زمانہ رستو راضی ها ذکر کئی دا شرطو ندی پکی خواه پین انتاو کدی کافران و مشرکان و توبہ ویستا دا کفرنا بیشک اللہ بخون کدی مہربان وقاتلوهم دا غایہ خی چو ترکمی با جہاد کئی ترکمی دا بس کی گئے او کنا نو اللہ وی آو دا دیکھو یو غایہ دا خواه جهاد کوي قتل کوي د دې سره ترغه پوری چې پاتې نشي شرک دا وه حتی لا تکونا فتنه چې شرک په دنیا کې پاتې نشي شرک ستوي چې غلبې مسلمان تنا په اسلام نشي کولې دین نشي کولې ایمان نشي مون نشي کولې دا فتنه ده حتی لا تکونا فتنه او يكون الدين لله او دین خالص ده الله شي دین عبادت توی دین آواز توی دا معنی چې دبلچا تاواز نکیږي دبلچا بندگی نکیږي دبلچا تعظیم نکیږي هر څه چې کیږي نو د الله بکیږي لکه سي چې شي حکم د الله دبلچا قانون نه په ملک کې قانون د الله ای بس بیا و jihad نه کناخه حتی لا تکون فتنه یو دا معنی بل دی فتنی مانا دا کلی مفسرین وی چی لا تفتنا مؤمنون چی مؤمن مسلمان د کافرنا پا ازار نئی پریشان نئی اچی پریشانی نو جہاد بجاری پا دنیا کی خوا چی دا مؤمن مسلمان د کافر د پنجی نا دا ضرر نا دا دین اخلاس خوا پین انتاو کدی توبہ ویستا فلا عدوانا پس نبی بیا زیادت الا علی الظالمین مگر پر ظالمانو اوی سر و جہاد و قتال کی و زمانہ خی تو جہاد الشعر الحرام و بشعر الحرام میاشتی دا عزت پا بدلا دا میاشتو دا عزت کی دی والحرمات و قصاص اور طول دا عزت دا یونا سیدونا اور دا حرمت سیدونا دا بدلی دیم کاغا میاشتی دی نو چاغیه خیال ساتي تاسو به ساته کاغه مقدس مقامات تی حرم دي چاغی جنگ نه کی تاسو به نه کوي ول حرمات په ساته تراسي داوم دا چاغی دی او بندا حرمت نه منی دا غوی نه توي نو تاسو به هم توي وای ټیک دا بندا وی نه توي ول حرام دي چې حدیث کې راځي چې الله ایما باندې دا دنیا روانول آسان دي او ده یو بنده وینه تویول دا دیر گران که بنده مسلمان ده که کافر ده پس چه اغیه خیال نساتی اتوری راغستی دی د مسلمان حرمت نه مني، د مال حرمت نه مني، ها او د اولاد حرمت نه مني، د جمعات حرمت نه مني، نو بس ول حرمات او قصاص دا ټول د بدلی دي، بس یغي نه مني تاسو به نه مني. فمن اعتدى علیکم اسو چی زیاتی کی پتا سبحان دی تدی حرمات او خیال نه ساتي، فاعتدوا علیه، نو جواب ولا ورکم. اعتدا معنا دل تنه مسلمان زیاتی نه کوي، خو عمره ته نه جواب ورکو. بمثل ما تدا علیکم، او په هغه اندازا چې زیاتی کړي پتا سبحان دی، تاسو به زیاتی نه کوي. چې قتل کړي قتل کړي، لا سخ په کټ کړي، لا سخ پته نه کټ کړي، مالونه اغستیرونه هغه مالونه ته نه واخلې. بمثل ما تدا واتقوا الله، د احتیاط څوک کول شي؟ الله وی دا څوک کوي چې زمانه یریږي، چې زمانه یریږي نو هغه اسو کوي، ها او یریږي د الله نه. فالمو پوشن الله مع المتقین، چې الله مرګره دي د متقینو. مسله قتال ذکر شو، نو انفاق ورپسې بیان کړ، چې ګوره مال به خرج کوي، jihad دغه سینه کیږي، چې نو وسلې نو سورلې نراشنی رجحات و سنگا کہے خبیہ لرشا وغی تسم دا او اما او اجن اما قتل کہے بغیر دے انفاق نہ نکی گی خوا فانفقو فی سبیل اللہ مال خرج کہے دا اللہ پلار کے چی جہاد دے ولا تلقو بی ایدیکم الاتحلکام مغرزو اخپل زانونا پخپل اللہ سنو حلاکتا کارا معنی ہے دا عن ابي ايوب ابو ايوب رضي الله عنه معنا بترك الجهاد چې جهاد نه کوي نو ځان دې علاقه تاور ځوخه ابن عباس وی بترك الانفاق چې انفاق نه کوي نو ځان دې علاقه تاور ځو سبق یې بیا او حدیث ته نعمان بن بشير وی چه دام زان حلاکت تغوردول دی چه اذا ازنب عبدن یو بنده گناو کو او سم یقولو بیاوی چه یغفرو لی آو اللہ بخنو کی ماتا او بکی ولا یستغفرو او غواری نا بخن نغواری کل دابانا کی چه ولی اللہ ما نوی نی چه ما گناو کو ماتا بخنو کی کن نو یا تبسو که تو گناہ کئے ہو پالے ور وردے تو گناہ کئے ہو دا اتدان حلاکت تا وردے چی استغفار نشتا او دا مغفرت پتا میں فقد القا نفسہو اغدان حلاکت تا وردو نومان ابن بشیر ہوئی ردی کڈیر سی دن آلا فلا تلقو بیدیکم الاتحلکا ہو اغا مانا سی ندا چکړه بایو صحابي د دشمن په صفونو باندې ورغه یوازې پاسورو اټول به تی تر بیتر کلا سوګ به قتل کلا سوګ به سکلا سوګو کې پریوات دې یاري نه ابیا براره نو چاوي چې دا خدای ځان هلاکت تغور دي. نو زه ابو ایوب وی چې نا تاسو د آیات معنا نه معلومه بدايه وخت د جهاد سلسله موقوف شو، نو موږ د خپل باغونو پسې شو، نو آیات نازل شو چې ښا ځان هلاکت ته ورځوي چې جهاد نوم لاسو وینځل او مالونو او باغونو پسې شوې. دا خو دا معنا ده. او ته چې کوم سړی یادې چې هغه به دشمن په صفونو ورغې، دا هغه آیات وروسته را روان دي، تازه غلط کړی دی. ښا او وروسته راشي واحسنو، یو بل سره احسان کوي، یو بل سره خیګړی کوي، یو بل سره اخلاص کوي، په دې باندې با دین جوړیږي. ښا بهشکه الله محبت کی ددا سے احسان کو ان کو سره ادا احسان ګورې بل څوک نه کوي. ښا کتا سو فکر کړی بغیر دا چانه چا عقیدی یې صحیح وي موحدین راوی کې اخلاص تا اپا دی نورو که خمونگا و نموند پا دوربین کی توبه توبه اگه یو بل تا کودیک نی یو بل تا کودکیک دی یو بل خپیوی احسان کم دی فاتم الحج والعمرة لله مسألة حج و عمرية ذكر كلا پا مسألة جهاد كي تدير مناسبت تو جنا يو داده چمال او جان جهاد كيوم صرف كي حج و عمرة كيوم صرف كي دوار صرف كي مثال يو شو پل داده چه پا حج و عمرة كيوم انسان دخبل صفايانا ني خبر پسر سرطور و پخکوخ پی ابلی و پا بدحال و دولی امن دی ادغا حال پا جهاد کیوم دی ادغا پا حج و پا عمرہ کیوم دی دریم دادا چی فتح چی اللہ راولی باقی که زیاد ضرورت دعا دی چی مسلمانان دعا گانیو کی پا خصوصی وقتنو کی چی اغا حجر اسود دے بیت اللہ دے صفا مروہ دا خصوصی مقامات تھی دا اجابت دا دعا دا پارا نو اللہ وی حج و عمرہ و مکے پکی دعا گانے ہو کے چی اللہ منگ لگا لبرا کی پا دشمن بان دکھا نو اتمو ای ذکا ہوئے چی حج و عمرہ سے نلازمی کی پسڑی بان دے کچھ نیت اوکو لازم شو اتمام پہ اس لازم شو کہ حج او کا عمرہ کچھ تینیت کو اس در باندھ واجب شو حج خاصی واجب او عمرہ در باندھ واجب شو پورا کہ حج او عمرہ و ہر عبادت کے نیت صدے دا اللہ رضا نللہ دے زکا ہوئی خواہ انما الاعمال بالنیات دیکھ احکام بیانی نوال حکم دا محصر چکلے او سر حج لذی یا عمری لذی نو پلاری کې بنشي ولي که دا مرض د وژنه داسې بیمار شو چې نشي تللی اوس واپس براله یا پلاری کې نور مشکلات پیښ شو او جنگ جوړ شو د عربو د یمن او یو دا نو شي چې لار بنده سکال نشي راتله حج شکر داسې وخت نه راغله ګوره نو بس حج پاتې شو عمره پاتې شو سو مشکلات جوړ شي کنه ها چې پاتې شو نو دا سړی به ځان څنګه پرانو دي دغه احرام تړلې دي دې اسې ګوتی نشي ورولې سوچ یو قرباني نه لګلې حرم ته چې غل تکه حلال شي حضرت خبر راشي اوس خو خبر آسان دي چې فون او کی وته نو دې وزن پرانو دي په خو هډیر ګرانو د کچي سو سو روزی پس با خبر را جستا قربانی علال اکرخا فین احسور تم کبن کلی شوی پلار کی دا حج و دا عمرینا او پات شوی سکل او زان ازادوی پمستی سرامن الحدیون لازم دی اگا چی اسانی دا قربانینا یا اسان قربانی و لیگا گڑا بیزا چی اگل تب حرم کی علالش انت بزان ازاد کی خواه ولا تحلق روزکم مخره سرونه خپل می حلق کوي می قصر کوي حتی ترغی پوری ابلغ الحذیو محلہ چورسی او قربانی زید حلالی تا چی می ناده بیا زان ازاد کن خود دیر خلقی چیغی وی دا چی سورسی نظمان خوبا دی خپل مرد و دی خپل مصیبت و دی خپل ضرر دان دیستی زبا سنگا چل دو دورا صبر نشم کولی نالا دا غد پاروی فمن کان منکم مریضن اغا سوک جب تاسو کی بیمارو او صبر او نکلی شوزان پاک کو سر او خریو او بی ازم من راسی یا پا دبان دی تکلیفو ضررو دا سرخ پلنا او سر او خریو او قربانی له نه در رسیدلې نو بل پیراله دبل جرم پیراله په فیدیتون دې بوس بل فیدیه ورکې ښه هغه څه شه دي د تفسیر دې من سیامن چې روجینی ولې او صدقه خیرات کولې او نسک یا بل قربانی ده دا فده پی دی تفسیر خوخوا قرآن پا خپلا و کخوا چی روجی دی یا خیرات تی یا بلا قربانی دا خود دی روجی تفسیر بکم دی چی سو روجی دی دی صدقہ خیرات تفسیر بکم دی چی سمرا خیرات بکی او دی نسوکو نوغا بیا پا حدیث کرا گلی دکعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ تک کعب ابن عجرہ ناس تو هانډي سالنه پخاو چې نبی له سلام علي دو نو د اسپګي په مخ را روان دي نو ته وی چې ایوزی که هوا موکا ته جوړ دي اسپګو تانکړې او ویره بس سچلو په مالو سچل ناراضي که خره مې قرباني بور نبی له سلام ورته وی چې دا وی خره یا پوچی ویخرین از بحشاتن یو بی زبا علالا کی کنا او سم سلاستا یامن یا با درور دروجیونی سی کنا او اتعم ست مساکینا یا با شپگ مسکینان مالکی بین کل مسکینن سوان من تمرن ار مسکین تا با یو سوا کجوری پورا سوا چی اگا دڑای رکن او یا نصف سوا غنم اغا دا کنه چه مخ که تیره شو نگور دا تفسیر پا حدیث که ده نکه حدیث سوک نمانی نو قرآنم نمانی نو کهوی چه دا قرآن منم حدیث نمانم ویدوالا نمانی دا یو یاد خونده دا سی برازی مونگو نشاندهی کهو چه دا دی آیات تفسیر بغیر دا حدیث ننکی گی نو یو پا که دا دخوا پیزا امنتم کلچی بن نشوی پلارکی او پا امن ارسی دے حج تا نوست با حج کوئے نو سنگ بے کوئے نو یا با داسی چی عمر باوکے نو بیا وزان ازاد کے نو بیا چی دا حج رضی راشی نو بل احرام باوتلی نو حج باوکے دیتا تمتع وی خوا زمون خلق اکثر داکی چې د دې د انانیت د عمرې وکي نو چې لاړ شي نو عمره وکي په یو سات کې ولی خو طواف دی وزل د بیت الله نه او صفه مروه کې وچه کړی دي او دوه رکعات دی مقام ابراهیم کې بس دا عمره وکړه او بیا وزن ذات کې خپل ګنڈلې جامې بواچی او طوافونه وکي چې څومره خوخه یې ښه طوافونه وکي کله چې د حج ورځ رالی او د حج د میاشتې اتمه ورځ شو نو بیا به غسل وکي او احرام به وتړي د حج لپاره دې تب تمتع وي ښه فمن تمتع بالعمره الى الحج هغه چا چې پیدا واغسته ډیره پیدا په عمرې سره تر حج پورې ومسته سره من الهدي لازم شو په زبان دې اسانه قرباني دې به د اختر پر ورځ باندې خامخا قرباني کوي تپی لازم شو ها یو هغه د چې هغه د دې زنه چې کله جاز تخیجی په ایرپورټ کې نیتو کې د دواړو چې د حج او عمره په یو نیت کومه نو یې کوا خو ځان ته د ګران کړم دې چې لول شي عمره او کې په کوم حرام کې نه باندې پرانه ځي با هغه حرام کې به یې تر دې چې د حج ورځ راشي نو حج بم په دې حرام کې وکي نو بیا به اختر پر ورځ باندې چې قرباني وکي نو یې به ځان پرانه دی او صفائی به وکي خډیر بخیرنی ښا جامه به هم ډیر خیرنی بدن به هم ډیر خیرنی ولي ډیر وخت پکې په احرام کې تیر شي کنه هغه مخکې عمره والا خو هغه چې ځان آزاد کنو هر وخت به اعلان بلو جامې پاکی کنه ا دې جز ډیر په خدا زخوا خدانو دې ته قران وی قران ښا دغه قران د قران نه د قران په وسوالی ته وي او د عمره او حج دواړه یو ځای کړو کمل لم یجد اسوک چې نمومي پیسې چې قرباني وکیم د مخکې نو ته ځان معلومو چیرې ما سره د قربانې څه نشته او عمره او حج دواړه کومه چل وکوم یا وی وسره خو چې طواف وکاو نو په طواف کې ته نه چا جیب کټ کو چې دا سیمانډ نو کته ووته هم دی وسه قربان الله سانه کړی دا کنه الله ډیر آسان کړی هغه څوک چې طاقت نه لري د قربانې نو په ځوان دی روجی دی لسره دی په سیام سلاست ایامن فی الحج روجی باندې سي درې ورځې په حج کې دنه دنه و سبعتن اور و ذنور اذا رجعتم کله چې فارغ شه د حج نام یا واپس یې کلی تا تلک عشرتن کامله دا لسره دی پورا کامله ولي وي یا دی وجنا چا سن دی وي چې قربانې و ډیر ثواب هو اپا دی روجوی زما سپرا نماتی گی اللہوی ولی نماتی گی مڑا زدتا ویما چه کاملا سنگ چه اغا سنگ چه قربانی کاملا ون دقا سی دا اللہ سردیم کاملی دی پیو سواب کی وی دا شک مکوا او یادادا چه عشرتن کاملا اسنا چتوی چې رزما خو سمې نشته خو یا ودا درې ورځې ونی سم آیا ودا ور ورځې ونی سم زه خو دواړه نشم نیوې الله یو ټولی باندې سي درې ورځې او پکې چارا اوستي تلک عشرتن کامله لس ورځې پوره باندې سي ها ذالک دا حکم چې دی لمن دا چا د پاره لم یکن حالو چې نوی کور دا غو اسې دل دا غو حاضر المسجد الحرام د دغه مسجد حرام سره د مکی او سیدون کې نه وي ولي د مکی او سیدون کې نه تمتع کوي نه قران کوي هغه عمره نه کوي هغه صرف حج کوي چې صرف حج کوي نو هغه قرباني نشته دا حکم له چا ده پاره دا دا هغه چا ده پاره چې د بار نه راغلي یا تمتع کی یا قران کی هغه باندې قربانی واجب ده او په عربو نه په مکی والو نه هغه وی عمره کومګار وخت ډوډۍ وکړو راوځو نو عمره وکړو داغه وخت کې موږ حج کوو دا خو د حج ورځې دي دغه عمره تساجت دي فتق الله یریګه ذا الله انا وعلموا پوشن الله شدید العقاب چې الله ډیر سخت عذاب ولري کو په دې کې نا فرمانی او خلاف ورزی وکړم دا مسائل احکام ذکر شو مخکې مخکې اوس خاص د حج احکام ذکر کوي ښا د نیت خبره کوي بیا ور سره د پابندې خبره کوي چې حاجی باندې کومه پابندې دي ها دا غینه وزن ساتي نو بیا ور پسې رد جاهلیت کوي ښا هر عمل کې اور عبادت کې رسمونه ریواجونه راغلیو نو قران وتغلبیل نیولې ادا کان شګت نو باسي رسم ریواج دا کان شګت الحج اشهر معلومات وخو ذنیت د حج دا و سره وایو وخو ذنیت د حج هغه میاشتې معلومی دي چې دوه پوره دي ایوانی مګړې دا الله سوره دي ذوالقعد او شوال او ذوالقعد پورا او ذوالحج به ګله سره دي چې لوکي اختر ورځ را شو نور پسې د شوال میاشت ده نو دا ځکه چې د نیت د حج شروع شو که دغه وخت څوک نیت کوي هم کوی کول شي ټینګ چې ها فاصله به کې ډیر ده ولې ډیر کسان به هغه نیت وکړو شوال کې نورابل نو بیت الله کې بناستو زمي اشتي ګور نو ریته خلا اسانه وکنه مونږه کنيته کو شوال کې نو سبکو دلته وسکو جماعت کې خنشو کې ناشته نو مونږ له خنيته هغه وخت په کار ده چا کوم احکام کی اتما نه هما لسما یو لسما دو لسما دیار لسما دا کارول خو اسی جواز شتا ها جواز شتا چه دنیت ده حج دو میاشتی او لس رضی عشر معلومات فمن فرضا فی ان الحج اغا چاچی فرض کو پدی میاشتو که پدان بانده حج سنگه فرض کو احرام اتارو تلبیه ہوئی دا شنو خواه او خو نیت با گواری داسی نکی چی نیت مکڑ دا زلو دا اخلاسا نا زلو کی باوی چینی ورید الحج والعمرتا لله دا دوالو نیت یا انی ورید العمرتا لله یا انی ورید الحج لله قدوالا کین دا دوالو نم بواخلی چی او یو کین دا یو یو نم بواخلی بس دا بووی اور سر بڑو کی داوی چی اللہ تی زمانہ قبول کی حتی پا ما باندی آسان کی دغا نیت تی اردوتا و عربیتا و دیتا جت نشتا دی کتاب تا چی تبا الفاظ وی چی اللہم انی یرید الحج والعمرتا نا الفاظ پا نیت کے نئی نیت صرف دا زلد خواب نو پا دا پا بنده دا دی فلا عرب اسان نبی ملاوی دلق پا الاحل سران کزان سر بوتلی ولا فسوقا و نبی بد ردی و کنزل ولا جدال فی الحج او نشتر جنگ جگلی پا حج کی فی الحج طولو سر لگی خواب فلا رفصا فی الحج ولا فسوقا فی الحج ولا جدالا فی الحج دلتا ذکر کو انو ٹولو سر دیکھا کسو کوئی چدا باز خفار وقت کی خن دی بلے کنزل کول بغیر دا حج نخدی یا جگڑی کول نا نا خن دی خفا حج کی خبیا دیر نقصان دیر گناہ دیکھا نا تا وہ قرآن ذکر کری دی وہ دا حدیث اگو گورا چی حدیث کرا دی یجتنب المحرمو محرم صلی وزان ساتھی دا اتو سی دنونا پوری گشمارو یا نوچی سورا بشی خان النبس المخید گندل جامع بنا چی انہی آگا جامع چی آگا سکٹنگا دا چی گندلی دا دا نچی دا سادر لنگی والدن دا آگی لنگ پلیس کی ماتکلی دی نا نا آخو دا آگا گند ندی خان وسطر رأس سر بنا پٹی ناری نا و تقلیم الازفار نکونه بناخلی و حلق و شعر و اختبه نکٹ کئی که خریلی و قصره و کاغستلی خواه و تدهنو زن بناغولی سر بناغولی گیر بناغولی و تعطرو خوشبوی بنلگی اولا سوید الحرم حرم که بخکار نکئی داغه څه شی به نوې جنې ښا داغه به کېږي راغلي او ترماشي مېږي پورې وا ځان ساتي مونګلې پورې وا ځان ساتي سپګي پورې وا ځان ساتي چې دومره داغه باندې دا په حدیث کې راغلي کما تفعلوا من خير هغه چې کوي سو پني کې من خير نبي اولي وي يا خدای ته حج نو بس اچارو سوک حج کئی نو بیت اللہ پا خیال کے نئی مدینہ پا خیال کے دا مدینہ سرکار دا مدینہ تاجدار دا پا خیال کے شاہ مدینہ یا خدا تو وید بدبختہ مدینہ کے حج نکیگی مکہ کیگی هر څومره چې احکام دې ټول مکه کې دي کته واف دې کصفه مروه ده او کو حجر اسود دې او کمنا دې کومزدلفه ده کعرفات دې حج خدا دې که یو سړی مدینه ته لا نړو نو حج شوی دې دا به جاهلان خلق چې وته وي وای سم مدینه ته لا نړي نو تسلته لوي ستا حج خو نه شو ویا مکو جاہل جاہل پخپل جاہل نواغت ادا کے حج خواغو کو تا مدینی تا خلق اسی دا سواب دا پار دی چلتا کہ سلویخ منزونو کی یومن پا زر باندے دیکھا نا اگورا کلا نلو ادغا سلویخ منزونے پا بیت اللہ کے اکڑو نو یومن پا یو لاک دے نو سواب کمی کے دیر دے سواب کو بدی کٹی ہوگی پا او بس اسی دور ده چه دور ده چه پیغمبر سره زما محبت زیاد ته داغو جماعت کی منزونه کم او بلدار چه اغا داغا سکری دی نو بس امت سنت عمل کوم و سنت عمل کوم نو دا خلق چیزی نو دا دی مکاو بیت اللہ و حجر اسود پا خیال کی نئی دا دی مدینه پا خیال کی او مدینه امنا روزه مبارکه روزه پت وقت و ایزان پوکا زن دا دین خبر کا نیت صحیح کا چه حج خوب آغاز ہے کی گی خواه یو دا دو ام دا چل ترلو چی نو سلام کئی پا آغا باندی صلات او نیتی دای چی اوری نا نا دا نیت مکوا تا چی مقبره زیو ای چی السلام علیکم دیار قوم مومنین استادامت دی جدی اوری دا خو دعا دا نو دعا غطا هم کوا دعا دیتا هم کوا دی نیت باند نو بیا چی توافنو کی امونز کی نو دورکات دی نو دی کل سلورو کی نو داو خیرن نشکنا داو دا پیغمبر دا سنت نخلاف شکنا کل مسجد قبا تلولشی نو دا دورکاتو پزی باندی لسو شلو لگی ای تراوی کی نو داو خیرن نشکنا کله چې شیطانان ولي نو غټه غټه راواخلي چپل راواخلي او نو دا خیره نشه کنه پیغمبر وی چې چانی عمره کانه دا معنا وما تفعلوا من خير اغا چې کوي تاسو سنیک عمل يعلمه الله نلا پاري پويږي چې څه دی وکړو وتزودوا رد جاهلیت د یمن خلق وراتلو ځان سره به توخه او راشن نه راغستو چا به توی چې ګوره سبق وایته هغه وی الله مالک دی مونږ په الله توکل کړو مونږ متوکلین یو نو چې راواله نو بیا به سوال نه کول دیو نه ځبلنا چیرې سشتنه او امداد وکې مدد وکې دا جاهلیت رسمونو الله رد کو وتزودو تو خاخ لزان سره فن خیر الزاد التقوا بهترا تو خدادم یو چې د الله نه یره کین یا بهترا تو خداد چې ځان بچ کې د سوال نه امام راضی وای ما یکفون به وجوهکم ما یکفون به وجوهکم عن السؤال چې خپل مخونه د سوال نه بچ کې ځکه په سوال کې د مخ ذلت ته اذان دې مخ خراب کړ پتقونی الله ای زمانه يرکوي یا اولل الباب اے قلوندو السلام علیکم جناح رد جاهلیت خلق وراغه عمره به وکړه بیا په کې روزي وی میان کې لاسو شلو هر څومره تر حج پورې کنا رسان لبه په کې مزدورې کولې څوک باډه کې ولاړو اډه کې حمله به تړلې و چې بس براغه بس خو هغه وخت کې نو خاص مثال لکه اوس نو وی سامان به راکوز کو ا پیسې به واغسته او سم مجاهدو کنه فا چاله به سامان خو یې جو ګاډی تا او پیسې به تی واغسته ا دې باجی سه بوخه یا بل تک چا سو آبادی کولا چنائی کولا نو دا والا دا ٹاٹکی مزدوری اکڑا نا خوڑیر پیسی دی پاگی کسا نو دی شیخانو باوی پیلکت حج لراغلے که مزدوری لراغلے ستا حج خونو کی گی دا دا شیخانو کار دی بی علم شیخی دی تاوی خط نو قرآن ردو که پاگی باندی چه ولی دا نیکی نمانی کوئے دا خود دو نیکی اکڑی اومی حج کو اومی حلال رزق حاصل کو وی لیس علیکم جناحون نشتے تاسو باندی اس گنا اگر که خلق گناہگار کریے ان تبتغو فضلا من ربکم چی طلبو که دا فضل دا حلال رزق در رب پلنا دا رضو شخا دا غرس امرت شخا فیضا فستم من عرفات دا رد بل جاہلیت چا عرب برا کسی دا عرفات نا مزدلفی تا نو قصیبه کوله د خپل مشران الله وی دا قصیمه کوي دا قصو ځای دی چرا کوڅه دا عرفات نه دا اختر شپې لا فذكر الله نو دا الله ذکر کوي د مشعر الحرام د میدان عزتمن سره چې مختلفه ده ذکر کوي ذکر کوي نو هغه ذکر شروع کو بل شان ته ذکر او سبل سبه وی ها چلاهو علا منهو سبل سی شروع کو نو الله ای بدبخت و ذکروه کما هداکم ذکر کوي دا الله په طریقه چې تاسو قولی دا چې هغه طریقه د توحید ده چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په ذکر نه پوهېدو لکه اوس چې ډېر جاهلان نه پوهېږي نو خو څه وایي نو هلکه دا ذکر کوم دی و زه ځانه به دوا جوړه کړي اتا ته به وښیي چې ته وګوره دا صحیح ده وایي یار وروره دې سره دې څه کار دی تا هغه نورې دعاګانې ذکرونه ختم کړو سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله الله اکبر او لا حول ولا قوه الا بالله دا هم الغلر دي نو تراله نو اس بل څه دي شروع ادي خلق بوغا دا چلونه کړی ښا چیلکاب کفا کا ربک کم یکفی کا واقفتن کف کا کفا کا جمیل ان کان کم کلکان یخو ذلک مجبلا پیریانو ټول عمر په دې کې تیر کړې په درو دې تاج کې دا په دین کې نشته کما حدا کوم الله یې هغه ذکر کوي چې ما ته تخول دی ها وین کنتم من قبله لمن الضالين اگر کوي تاسو مخکې دراتلو د قران نه ګمراهان ګمراه یې سمانه جهل هغه چې عذر دی ها چې نه پوهېدنه خطبه داسې وي ها چې وسو کغه وینو ډیر بد کوي ها چو اس دن کامل شوه دے دعاگان او ذکرونا مسنون راغلی دی ادیاق قد جاہلیتا خبری کی چانت الهادی انت الحق او لیس الهادی الا هو دیل ایدا تا ون خون ور کئی خوا ایمان خونشتا کنا سم مافیدو من ایتو آفاظ والناس رد جاہلیت قریش با تر مزدلفی پورت لو ترمینا پورتلو دا حرم کی داخل دی عرفات تینا بار دی اگر نهو میلا پلا دی او میناو مزدلفا دا شپک شپک میلا دی دا حرم کی داخل دی نو قریش بوئی چی مون خود حرم نبار نزو دا مون سکار دی چی عرفات تخیجو خلق دی خیجی مونگا خود خلق سره نیو برابر نلوی چې عرفات تلا نور شنو حج دی وشو الحج عرفه پیغمبر وی حج خو عرفات چې عرفات تلا نور نو حج خو نشو نو قریش ته وی ثم بیا دا خبره هم واورې ضروری خبره افیذو را کوزی کې اے قریشو من حيث افاز الناس دا عرفات نه چې را کوزی کې نور خلق واستغفر الله اچه سوم کلی داغی بخنو غوانه دا اللہ نا بیشک اللہ بخون کده مهربان پیدا قضیتم مناسککم فذکروا اللہ رد جاہلیت دا دی دوری خصوصیت رد جاہلیت سخا دا بیاد ساتھ ہیں پورا خلق و حج کاؤ جاہلیت کی اچه مدلفہ کے برا کچھو منا تبرالو نو صرف دخپل و مشرانو صفتونا لویه او دا بے بیانو لی اگا لویه چی اگا خود خده لوی بیانو لی ادیب دخپل و مشرانو بیانو لی نو حکم راوی چی دا اللہ ذکر بکوی و مشرانو نا فیدا قضویتم منازککم کلچ پورک احکام دا حجم فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم نو دا اللہ ذکر کوئے اللہ یادوئے پشان رضی چی عدول بتاسو مشران قل پلار نکو نیو داما تاسو با پدیر دیر خوش آلی دے چی دمونگ پلار او نکو دا ٹک پا دروازہ یا د خیبر په دروازه ولیکل شي نو دا زمون خوشحالي ده. او دا څه خوشحالي دا خو شهرت ده. شهرت خو په دین کې منع ده. خمول عبادت ده. چاړو څوک دی پیژنې نه په دنیا کې قیامت کې به خلکو پیژنې چیرې دا څوک دی اری او وی مونږه هم نه پیژنو ډیر ناشنا تاجی په سر دین اسوک به پیژنې نه او چې په دنیا کې خلکو پیژندل یو ناغي بل دی بیا ها چې کارونه ټول شهرت ته پار کړو نو یو معنا دا شهرت کوي دا لازمم څنګه چې شهرت بام کاو د خپل پلارانو ځنی کیانو سمره مشهور کړو عدنان او د عربو مشرانو کنه په دې باندې خوشاله ده نو الله یې په دې مخ خوشاله ده دغه شهرت د الله او ابل دای چې څنګه په ماشوم د یری په وخت کې आवाज کوي یا ابا یا اما څوک و هي او ټکې کنا نو دې ناسابه به اختیار چغو باس نو الله وی دا نوم زما واخلې چې الله یا الله دا وای یا ابا یا امموای ها که ذکر کوم ابا کوم دغه نوم بداس اخلي په اخلاص سره لکه څنګه چې د مور او پلار نوم بوم اغست او اشد ذکر زکو یو ها بلکې زیات ذکر د الله بی فمن الناس بعض خلقنا من یقول وس تقسیم کی یا دریو قسمتا ولی چې مخکې ذکر شو مؤمن کافر منافق اسو کوئی سلور قسمتا ناول ذکر کی دو کافران چې راشه دا وی دعا وګورا وی بم حج کاو کنا وسنګ دعا به کولا بازی د خلقنا اسوک دی چوایی پا دعا که ایر بزمونگا راکی مونگل را پا دنیا که اخیرت تام ضرورت نشتا و مالو پیل آخرت من خلاق انشتا دا پارا پا آخرت کی سبرخا دا خو مسلمان نشکن مسلمان برخا خوشتے دا غٹا برخا خو آخرت کی دا دنیا کی خویاو کم سل دنیا کی خویاو دے ایو کم سل پا آخرت کی دی نو معلومه چې دا کافر دی ها امام رازی مو یقولون اللهم ارزقنا ابلا وبقرا وغنما یا الله خان راکی وان راکی ګډی بزی راکی او عبیدا و ایمان غلامان راکی وینز راکی و ما کانوا یطلبون المغفره او د بخنه اډو نوم به ناغستو چې الله مغفر لی اللہ ما تب علی دائنو دائد کافران حالی ومنون من یقولو مومنان دادی بعض اغدی چوائی پا دعا کی ربنا ای رب زمانگا آتی نارا کی مملا پا دنیا کی حسنتا خجوندو پاک جوندو او خمال خو اولاد او خزیونا خمکانات حسنہ طول پا کرائی بی بیانه و پی الاخرت و پا آخرت کیم حسنه خیست مقامات چی جنتو ندی نعمتو ندی دو دنیا و دا آخرت دوار وقینا عذاب النار و بچ کمونگ دا عذاب دورنا اولائی کلوم نصیبم مما کسبون دا مومنان دی کنخا دید پارا برخ دا داغی عملنا چکڑے دی اللہ سری و الحساب اللہ دیر ذر حساب کونکے دی وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ دا حج اخری احکام بیانې او دې کې مرده په باندې جاهلیت چې الله درې ورځې مقرر کړې وي خو لیکن درې واړه لازم نه وي لازم پکې دوه وي چې دا دوه ورځې وخامه کوي درې مکه اختیار دې کسو کې ساری کې نومو او کنی ساری گی نهم شیطانان ویشتو تا چه داغی کم شمار دی کم کانی دی انا او یاو پوری نو کدگی پورکرل پا دورا دی کنم دریمی تا دی نیسا دیگی او کوئی چه نزبا دریمی تا انو دریمی تا دی سار شی دا دریمی پا که لازم ندا نو دیر خلقو جاہلان بازی نو آگی باوی چه او گور دریمی تا ایسار نشو حج ناقص شو چا باوی چه نا دا دریمی پا که چارا وستی دا ناغم غلطو چلاوی خیر دام پکی دا دیوی دا پکی ندا نو کلی یو گنانگارا و کلی بل نالاوی ذکر کوئی دا اللہ پاغردو معلومو کی چه اولو سماد یار لسماد دادری روزی دی دادی شیطانانو دوشتو روزی دی خواب فمن تعجلا فی یومینی آچا چه تلوارو کلا پا دورازی کی پورا کلل فلا اسمالی نشت گنا پا دباندی می گنا انگاروی فمن تاخر آچا چه رستو کلل دریم روزی تا فلا اسمالی نشت گنا پا دباندی خلی منت تقا دا حکم داگا چا دا پارا دی چه دا اللہ نیریگی او دا عقیدہ ساتی چه اللہ مونتا اختیار را کرده نو اچه سوک نیری گی اگی سوکوی نا خام خواب دری روزی بولی او سوکوی نا دریم تسا جد تی وی مون خوبا که دریم نکو ویتا لیمانی تقا که نی نو تا خو مونتا لیمانی تقا خبر اکو خواب دا غد پار اختیار دی پا دریم روزی کی خواب او فلا اسم علی لا اسم علی او چه سوک دا دری واقع دا ساتی او دو نمانی نو باغی اسم راگه کن یا دریوال لازم وی نو باغی اسم راگه کن فتقو اللہ و یرگی دا اللہ ناو علمو پوش انکم الیه تحجرون تاسو با دی اللہ تارا جمکلی شایم لکنن چی جمکلی شویه پا حج کی دا باکی منافق راگه خوا ومن الناس باید خلقنا من یعجب کا قولو فی الحیات الدنیا اغه سره دې منافق او چې خوشالي تعالی را خبرې ددو او بیانونه ددو او تقریرونه ددو په دې ژوند د دنیا کې او د دین نه خبر مسله ته نه معلومه آیات او حدیث نور دي او چې ودريږي نوې نظام د ملک نظام داسې پکار دي او قانون داسې پکار دي او دا روډونه او دا نهرونه دادا سنو دی پکار او مخلوق لا سر تعاون او دا لگی غٹی غٹی خبری کئی خوا پٹول دی دنیا پا حق کی ولی اٹونو تا بودری گی کنا ویشہد اللہ او ہر خبری سر قسم کئی نگواکی اللہ لرا علاما فی قلبیم پاگا دروغ باندی چید پزل کی دیم پاگی گورا اللہ گواکی پزړو کې بلسدي او یا الله غواړي دا منافقو کنه سورې منافقون کې وراشي چې قالو نشهد انك لرسول الله مونږ وی غواهی کو چې ته د الله پیغمبري ګورو تا په چې به دا وي اپزړو کې سو چې نه یې کنه نه یې کنه نو الله زکه وی چې والله يعلم انك لرسوله والله يشهد انهم لكاذبون دا درو وهو لد الخصام دا ډیر سخت جګړ مار دی ښا ځان ته ساته الله وي پیدا تولا کله چې دی والی شي او معنا دا زحاک وي کله چې دی مشر شي او والی شي او حاکم شي صاحب الارض منډي وي پزموکه کې لیفسد فیها فساد کې پزموکه کې ویهلک الحرس والنسل او هلاکی فصلنا او نسلنا ذ خلقو فصلونه او نسلونه داخل بیا سم کار نه کوي نو تباہی ته روان نه هغه داخل کړ کنه ها چې وې یو څه چې زوري راشي بیا نه د غریب نومشتا هدا جزانو انا غیله سکار شتا او خدمت شتا بیا سبل سکوي ها نو دا هو دین نه ده کنه بل معنا کله چې دی واپس شي د علم د مجلس نه د عبادت او د بیان او د قران د درس نه نش کوشش کی پزماکه کی چې فسادو کې بدی کې او هلاکی الحرس والنسل فصلونه او نسلونه د خلقو روح المانوی چې حرس کله په معنا د دین سره مراد دین او سوره شورا کې شلم آیاتو من کان یریدو حرس الاخرت نزد له فی حرسه هغه دین نه دی د آخرت پس هرڅه دی نیک عمل عبادت دار ادې عبادت تبا کوي دې قران باندې دی دې خلق د توحید او سنت نه منې کوي یولک الحرس والنسل والله لا يحب الفساد الله محبت نکي د فساد کوونکو سره پیدا خیل له اتق الله کله چې ویل شي دته چې خدای نو یریګه دا ظلم مکوا اخذته العزت بالاسم ونسي ذل رزت او ګنا سره وی ما هن کول خوس به کوم چې تارا توخه نو باندې وی چې الله وسوسه رسل او په نصیحتوم نکی الله وی فحسبه جهنم بس ما ول تیار کړل کنه کافی ده د پار جان ولبې سلمیات او ډیر بد زید آرام دې دا آرام عادت دی او له مول آرام زه تیار کړی ومن الناس من یشری دا مخلص انسان منافق په مقابله کې ذکر او دا انسان دی چې مخکې ویل شي او چې ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه ځان مغرض یا هلاکت ته نو چې بعضو خلقو غلطه معنا کړی و هغه راځه چې وګوره دته خپل قربانه والے انسان وي او ته دا ځان هلاکت ته ورځي ومن الناس بعض خلقنا من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يا رسول دې چې قربان کړی خپل ځان لپاره طلب در رضا الله والله رؤوف بالعباد الله ډیر مهربان دی په داسې بندیانو نو کاغه مجاهدو چې په دشمن وراوي چې اسې خو مرګ دینو خلاصې تی نشته نو د خپل مرګرو نه رخصت واغست چې مرګرو بیا پته نه لګي ښا اوره لمپی زبیر به داسې ورته ښا او عبید ابن جراح ابو عبیده هغه به داسې ورته نو دیتا قربانه والے انسان وی بس رچنه ته بینو پورانو خو روغ موټ به واپس راغی زکه زبیر یوزل ورغلیو د روم په جنگ کې په صفونو واپس راغی خو دوه گزاره پیوشو په دې یوګا باندې په دې نو بیا کشر دی وی عروه چ رستو بیا مونږه چې له با بوډا شنو مونږ بیا ته د کمی سجت کنو هغه ټو غالي پکې وی ټو غالي مونږ پکې خپل موټه کې هودو دمر ټو غالو پکې نو دا یو ټو غل پکې وی په دغه روم په جنگ کې شو او بل د بدر پر ورځ باندې دا قربانه والا خلقو نو مای یشی نفس او ته امر ذات الله او دغه سهار هغه سوکو چې هغه د الله د رضا لپاره خپل ځان قربان کو بس کار سره ځان قربان کو کله ودا سوي چې غشي به راغستل نو چې غشي راخله نو دشمن به دی ولي نه هدي وټول غشي راواستو بیا به راوړو مجاهدین الله دم پاره کړه او حدیث کی راضی چه نبی علیہ السلام پا وقت که او زنانو دا جوهین قبلینا نو پا گیڑه بچه او خود خاون نانا نو اغرال نبی علیہ السلام تاوی چه انی اصوب تو حد دن پا ما خو حد واجب شوی دے باقی مو علی نو زر آغلی ما او ما بانده حد جاری کا نو رخو نپوی دا نبی علیہ السلام چې وکات نو یې معصوم دی رضی سره حد نه جاری کی بی ګناه پکې نو دا غی مشر راوغت سوک به وی اپلار یا رور یاسو نو ته وی دا ساته ساته چې دا ماشوم اوشي به ما تراو نو را وست حکم وکاو دا رجم کینو پکانو کې ملکړه وکړ بیا نبی علیہ السلام وی ادری گئے جنازہ پی کون و حضرت عمر ورطوی چی اتو صلی علیہا وقد زنت و دی جنازہ کے دی خود زنا کردی دی نبی علیہ السلام وی چی گورا لقد تابت و توبتا دی دا سی توبہ استلی دا چی لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ تی کله مدینه او یا او تنه باندې تقسیم شي نو ټولبه به بچي ټولبه به خلاص لو سعهم ابي او توي چې واهل وجدت افضل تر دینه بهتر باندې دلې دي چې ان جادت بنفسها لله چې خپل ځان قربان کو تاسو کوي چې پیغمبر زمانه غلطی شوی نه ازر اغلی ما بس ستا پړې ازما غاړه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ذا طول پک راځه يا ايها الذين امنوا ادخلوا بالسلم كافه ايمان ولو داخل شي په اسلام کې پورا پورا دا ول احکام ذکر شو مخ کې د حج او د عمره اډیر رضنا رسمنا ریوانو جنہ پک ذکر شو نو اخر کې الله اعلان وکړه چې ګوره اسلام دې تويخه چه بیا پاکی دزان نسنکه پورا داخلی دل دیتوی چه بیدتو او رسم او رواج پریدی او اسلام قبول کی پسنت و عمل کی نوزو که داخل کی راوڑو چه ایمان والاو داخل جا پا اسلام کی پورا پورا امروانی گئے پا طریقو دا شیطان پسی انو لکم عدو مبین یقینا داستاو دپار دشمن دخ کارا دوم یو مقام دی ذرت د بدعاتو ډیر لوی باب دی چې لا تتبی او خطوات شیطان ولې په وخت کې داسې خلقو چې بازی رالو نبی علیہ السلام ته وی کرم ایمان راوړو او یو کال مونږ لا اجازه تراکا چې په دې منات باندې خپل زړه یخ کو دا مناتو ناغو توی نا یا با ایمان راولی یا منات تا خدوال کارنی کی خواه سوکو دی یهودو نو مسلمانان شیو نو دا خالی دروازی قدر عویزت بیکاو نو پا اسلام کی خود خالی دروازی قدر نشتا دی جمعی دروازی دی سوکو ناغی با تورات پلاس کر آغستو نو ادام دا اللہ کتاب دکنا اولی دی کسو گناہ دی قران هم د الله کتاب دی او دام د الله کتاب دی نو حکم راغی چې چل ول مکه وای بس یا سم مسلمانان شه او یا چې څنګه وای نو هغه شه اسلام کې چل ول نشته چې په دواړو پیړو بخ پېک دی او دا یا تغیر پر راغی ها اڅو کو تاسو چری بده عاشورا دروازه روزه نیوا پیدا ګور زمونږه د بنی اسرائیل روزه ده دا موږ خامخانی سو سره دنه چې په اسلام کې د دې فرضیت نو چې رمضان نازل شو دا کیسی وی نو الله حکم وکړو چې مؤمنان داخل شي په اسلام کې پورا پورا هغه ریواجونه رسمونه هغه پریده دا خو د شیطان طریقې دی په دې پسې مروانیږي یقیناً دیستاو دو پار دشمن دیخ کاران پین زلل تم کو خویدیں او نشے پری خودیخ پر رسمنا رواجنا چدا دمونگ دمو شرانو طریقی دی اغیبا یو لسمکولا اغیبا پرو جو پماستو ماتولا اغیبا پا درشتن باندی صورتو نوی اغیبا دا تراؤن رستو دوا کولا دا نیکان پکن خودی دی خوا دیا پر رواجنا کئی فلاوی کو خوای دې پس دا غي چراغ له تاسو ته احکام د قران عالمو پوشین الله عزیزن الله زور اور ذات ته نسی باندې کر کړی نه او حکیم دې حکمت یې مهلت درکې دا مو آیا اخری زجر دی هل ينظرون دی انتظار نکی الا یات یوم الله مگر چې راشی دی عذاب د الله فی ظلل من الغمام قصورو دور یذکین والملائکه راشی ملائک د عذاب وقضی الامر او فیصله شکار دی ویل الله ترجع الامور او دی الله ته واپس کیدل د ټولو فیصلو دی نو هغه دوی سی ذکر شوی جهاد کی تہذیب الاخلاق او سیاست مدنیہ سلور وڑا احکام ابیا دعوت دی حصے چې قتال بی سبیل الله سره د شرطونو نه مسله د حج او د عمره تنویرن د روشنایه د پاره ریسو کوي.